NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedemiddag. Zometeen presenteren mediadeskundige Ron Vergouwen en ik het radiomoment van het jaar 2023. Welke fragmenten maakten indruk, hebben ons ontroerd of waren juist geestig? Een deskundige jury heeft uit vele, vele uren radio het radiomoment van het jaar gekozen. De komende twee uur bij Max, hier op NPO Radio 1. Het allerbeste wat radio in 2023 te bieden had. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal dus. Het woord is aan Jeroen Tjepkema. In Duitsland is tot nu toe één arrestatie verricht in verband met de terreurdreiging rond de Dom in Keulen. De aanhouding was in de deelstaat Saarland. De man zou bij de autoriteiten bekend staan als extremistisch. De beveiliging van de Dom is opgeschroefd nadat er een tip was binnengekomen over een aanslag op Oudejaarsavond. Bij een zoektocht met speurhonden zijn in de kathedraal geen explosieven ontdekt. De missen gaan vandaag door, wel is er meer politie op de been. En ook in Oostenrijk en Spanje is er extra toezicht bij kerken en kerstmarkten na signalen over mogelijke aanslagen. De Stephansdoom in Wenen zou doelwit zijn van een islamitisch terreurnetwerk. De politie heeft daar 4 mensen aangehouden. Aan de kust is opnieuw een zeldzame tropische dikkopschildpad aangespoeld. Deze keer vonden wandelaars erin in Castricum. Gisteren spoelden nog 2 van zulke schildpadden aan bij Vlissingen en Schavenzanden. Het is onbekend hoe de zeedieren in Nederland belanden. Waarschijnlijk zijn ze in de verkeerde golfstroom terechtgekomen. Mogelijk heeft ook storm Pia een rol gespeeld. De dikkopschildpad die vanochtend werd ontdekt is naar Diergaarde Blijdorp gebracht, net als de eerder gevonden schildpadden. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. De onthulling van het werk was vrijdag, maar binnen een uur werd het alweer gestolen. Het was een stopbord met erop 3 afbeeldingen van militaire drones. Waarschijnlijk was het een aanklacht tegen wapenhandel. Omstanders filmden 2 mannen, 1 van hen maakte het werk los en vervolgens gingen ze mee vandoor. Volgens een Engelse galerie zou het bord minimaal rond de €300.000 waard zijn. Het weer, veel regen. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind is het ongeveer 12 graden. Vanavond in het noorden droger, maar in het zuiden blijft het regenachtig. Ook morgen, eerste kerstdag, veel regen, vooral in de middag en avond. En dan wordt het maximaal 11 graden. Door naar Erik Evengroen bij de AWB. Goedemiddag. Hi Margreet, goedemiddag. Ja, wel geteld 1 file en die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dus over het Soest en Naarden is een spoedreparatie aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden, tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Max. De perstribune presenteert het radiomoment van het jaar 2023. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedemiddag. Ja, wat is het radiomoment van 2023? Welke fragmenten waren grappig, hebben ons geraakt of juist boos gemaakt? Elke week geeft mediadeskundige Ron Vergouwen in de perstribune zijn kijk op de afgelopen mediaweek en reikt hij onder meer de award uit voor het radiomoment van die week. Vandaag reikt hij in samenwerking met een deskundige radiojury een award uit voor het radiomoment van het jaar. Ja, 2023 bijna ten einde, Ron. Welke woorden passen bij dit jaar? Nou, het is een beetje standaard dat ik dat zeg, maar het was een roerig radiojaar. Voor de commerciële zenders was er bijvoorbeeld afgelopen zomer een veelbesproken FM-frequentieveiling. Dat zorgde voor veel spanning achter de schermen, maar toch ook vaak was dat te horen in die uitzendingen. En ja, er werd door radiomakers volop geëxperimenteerd met de nieuwe technieken, zoals artificial intelligence. Wie heeft dat niet gedaan? Maar in de radiowereld werd dat dus ook gedaan. Maar het is opvallend dat in eigenlijk alle gewaardeerde radiofragmenten van dit jaar, die je zo meteen zult gaan horen, juist de menselijke emoties centraal staan. En daarmee is radio wat mij betreft toekomstbestendig, want niets raakt de radioluisteraar zo in het hart als oprechte live gesprekken en menselijke tekortkomingen. Tot 6 uur. Het radiomoment van het jaar. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. We gaan dus zo de 10 indrukwekkendste fragmenten van het jaar horen. Maar Ron, jij bent natuurlijk ook de man van de radiobloopers. Die krijg je altijd toegestuurd. Die laat je ook horen in de perstribune. Ook nu, de komende 2 uur. Je hebt een paar leuke uitgezocht. Ja, laten we maar eens even gaan luisteren. Gelukkig gaat niet alles vlekkeloos. Want ja, ik zei het al, radio maken blijft mensenwerk. En zou je zelf nog in staat zijn om op 87-jarige leeftijd een heel eind mee te schaatsen? Nou, ik ben geen 87, ik ben 75. Ik zei 87? Ja, dat zei je. 87. Ja. Oh, kut. Oh, wat doe je? Oh, het gaat hier helemaal mis in de studio. Ik giet namelijk een blikje energy drink hier tussen de knopjes. En aan de onderkant komen er meer jongeren bij. Oh, wat gebeurt er weer al? Ja, dan gaat de auto al lang af. Schrik me helemaal dood. Van jouw auto? Nee, van de buren. Dag meneer Franke, wat merkt u van de onrust? Niks eigenlijk. Ik woon niet in het centrum. Dank u wel voor het gesprek. Meneer Paterlotte, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u? Ja, ik ben ergens in de gang in het kamergebouw. Want ik stond net bij de studio, maar de deur was op slot. Dus ik kon niet naar binnen. Oh. Dus ik heb nu een telefoon in mijn handen gekregen. Er komt voorlopig geen verbod op voor Rachel om daarmee verder te gaan. Jongens, wat gebeurt er ondertussen? Nou, het is een verbouwing. Dus, Rachel moet wel allerlei documenten over de erfenis naar Roxanne sturen, waarmee ze dan uiteindelijk een bodemprocedure kan beginnen. Maar dat laatste verstond ik niet. Dat ging iemand even aan het bodem. En tegenover mij zit Astrid Kersenboom. Astrid, goedemorgen. Waar kom jij nou vandaan? Ja, ik zou bijna zeggen goedemiddag. Ja, nou, een ouderwets gevalletje van verslapen. Dat. Neem jij het even over. Voor alle verdiensten die Trienke Schuurmans heeft gedaan voor de watersport in het algemeen en de Sneekweek in het bijzonder. Het zal hier dan. Kan die man even ophouden te toeteren? Misschien had hij de radio aan steen, want het is net meer te verstaan, Debbie Dijk. En het had dus te maken met een. Even kijken hoor. Gaat hier een. Gaat een alarm aan? Ik geloof dat wij een brandalarm hebben hier. Ik denk dat iemand anders dat oplost, maar. Wil jij de deur een zetje geven, Leroy? Nee, laten we mee doen. Oh, sorry, ik heb iets verkeerd te pakken. Maar dat geeft niks, dan wachten we even. Ja, heel even. Doe even iets voor jezelf als je nu in de auto zit of te luisteren. Daar komt-ie. Ja! dat was hem dan eventjes. Was even snel afgelopen, zeg. Dan was ik het daar niet helemaal op voorbereid, moet ik eerlijk zeggen. Was het ook een verrassing eigenlijk, dat je deze prijs in de wacht hebt gesleept? Oh, heeft u een momentje? Mijn kat hier is wat iets... Oh, de telefoon wordt even neergelegd. Oh, ik weet niet wat er gebeurt. De kat was iets... sprong in de kast, had iets van keramiek te pakken wat hij eraf aan het duwen was. Politiek verslaggever Lars Geers. Lars, goedemiddag. Ik hoor Lars nog tikken. Sorry. Jouw deurbel gaat, denk ik. Ja, mijn deurbel gaat, ja. Ik hoop trouwens niet dat hij nu weg is om de deur open te doen. Ben je er nog, Steven, of niet? Nee. Nou ja, je zou dan dus heel grondig het type hond moeten omschrijven. Dat kan ook wel. Wat gebeurt daar nou? Dat kan je altijd zien in de... Hoor ik nou een hond? Ja, we dachten we doen even een demonstratiehondengevecht. Dieren, altijd leuk, hè? Ja, straks nog goed. Meer. Nu, de verkiezing waar het allemaal om draait natuurlijk. Het radiomoment van het jaar 2023, alweer de vijfde editie, Ron. Ja, nou, vorig jaar won een gesprek tussen NPO Radio 1-presentator Shaja Murali en de Oekraïense pianiste Tatjana Tsjevtsjuk, die aangrijpend vertelde over de oorlog in haar geboorteland. In 2021 won het initiatief van DJ Dennis Ruijer om op alle Nederlandse radiozender tijdens de uitvaart van Peter R. de Vries zijn favoriete nummer A Wider Shade of Pale te laten draaien. En een jaar eerder Sander Hogendoorn, die had bedacht dat zo'n 100 Europese radiostations tegelijkertijd You'll Never Walk Alone moesten draaien als teken van verbinding tijdens de coronalockdown. En in 2019 won Peter Heerschop de eerste editie voor een column over de tramaanslag in Utrecht dat jaar. Je hoort die vier winnaars nu nou in anderhalf minuut even voorbij komen. De dader is een onmens. Hij is alle hufters, maar ik zou eens zeggen... Wij zijn met bijna 17 miljoen meer. Peter Heerschop, je bent het radiomoment van 2019. Oh, wat mooi. Nou, dat vind ik een grote eer. En neem van mij aan, het doet me veel. Ja, dit was voor mij wel echt waar radio om draait. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je als luisteraar... laat me zeggen, het gevoel hebt dat er een vriendje aan de andere kant van de radio zit. Maar dat je tegelijk ook weet, ik ben niet de enige nu. En dat iedereen tegelijkertijd hetzelfde gevoel heeft bij een plaat. De reden is heel erg wrang. Ik weet nog heel erg goed toen de aanslag op het leven van Peter was geweest... dat het me constant bezig hield. Dus ja, eigenlijk was voor mij de verbinding, het idee van de verbinding snel gemaakt... om te kijken of we dat met heel veel zenders tegelijk konden doen. Dat is voor mij de allereerste keer dat ik heb over oorlog gesproken... en meteen met de dood van mijn neef. En de consequenties van de oorlog, dat ik ben hier en niet daar. Van de week effte Tatjana mij. En toen zei ik, je hebt mensen zo geraakt. En nu is radioluisterend Nederland bij jou. Ik begrijp al je verdriet, maar er is geen leegte. Er is heel veel verbondenheid. Ja, de afgelopen vier winnaars. En vandaag komt hier dus het moment van 2023 bij. Ron, zijn er criteria? Nou ja, het moet iets zijn wat de luisteraar raakt. Waar je blij van wordt, wat je emotioneert, nieuwe inzichten geeft... of gewoon kromme tenen bezorgt, dat kan ook. In elk geval is het dus een moment dat iets bij de luisteraar losmaakt. Want dat doet goede radio. En voor deze verkiezing heb jij traditiegetrouw als juryvoorzitter... want dat heb je voorgaande jaren ook gedaan... een groep radiomakers gevraagd om plaats te nemen in een jury. Wie heb je weten te strikken dit jaar? Nou, ik ga ze even opnoemen. Het is een hele lijst. Shaja Murali, we hoorden er net, van NPO Radio 1, de winnaar van vorig jaar. Shai Kruger van NPO Radio 2. Mai Verbij van NPO 3FM. Jet Berghout van NPO Klassiek. Simone Walraven, NPO Radio 5. Gili Mankuwihardjo van FunX. Kees Dorrestein van BNR Nieuwsradio, Wim van Helden, Q Music, Bas Menting van Radio 538, Frank van der Lende van Radio Veronica, Lex Gaarthuis van Radio 10, Giorgio Hokstam van 100% NL, Andrew Hendricks van Slam, Sander de Heer van Sublime en Jasper Leidens van Kink. Nou, er is een longlist geweest en die hebben allemaal, al die juryleden hebben een stem uitgebracht. Daar is een top 10 van uitgekomen en die gaan we tot 6 uur laten horen. Maar voor het einde van die uitzending dus de grote winnaar. Het radiomoment van 2023. Nou, laten we beginnen met nummer 10. Ja, op nummer 10 vinden we een fragment van radiozender Slam. Daar hadden ze samen met Stichting Fight Cancer in maart georganiseerd, samen met een aantal sportscholen in Nederland, de landelijke actie Spin for Life. 2000 deelnemers deden mee aan een spinningmarathon om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. In de studio kwamen allerlei luisteraars langs om te spinnen en hun verhaal over kanker te delen. Zoals bijvoorbeeld Noah en Fee. Nou, luisteraar Slam-DJ Joost Burger, die interviewt ze. Maar hij heeft zelf ook zijn moeder verloren aan de ziekte. En ja, begrijpelijk dat dit voor Joost op een gegeven moment te veel is, dat het hem naar de keel grijpt, waardoor het ook de luisteraar heel erg gaat raken. Dat ga je horen. Zometeen dus het fragment. Eerst hoor je iemand van de jury. In dit geval is dat Kees Dorrestein, presentator van BNR. Ik vond dit moment gewoon echt heel erg mooi. Een mooi verhaal van een luisteraar, een hele toepasselijke plaat. En Joost, die daarna gewoon breekt. Je hoort hem echt slikkend en snikkend met zijn laatste energie en met een heleboel tranen de volgende plaat aankondigen. Super oprecht, super echt. En ook heel knap, want dit was nog in de tijd dat Slam spreektijd had. Dus je moest echt binnen een hele beperkte tijd daar op die zender vertellen waar je mee zit. Nou, dat doet Joost echt hier op een hele mooie manier. Al dus jurylid Kees Dorrestein over dit fragment van Slam-DJ Joost Burger. Nummer 10. Noah en Vee, jullie zijn in de studio met een hele bijzondere reden. Jullie spinnen vandaag voor? Onze broer. Ja, jullie overleden broer, ja. Rowan. Wat is er gebeurd? Het begon eigenlijk dat hij op vakantie ging, op reis, samen met een vriend naar Nepal en India. En op een gegeven moment kreeg hij een beetje klachten, pijn in zijn buik, donkere urine en gewoon milde klachten op zich. Op een gegeven moment toen zei hij het tegen mijn moeder, maar hij is echt absoluut geen aansteller. Dus zodra hij zei van, ik voel me niet zo lekker, toen heeft mijn moeder meteen een vliegticket naar huis geboekt en is hij naar huis gekomen. Ja. Volgende dag meteen naar de dokter geweest. En toen kwam er eigenlijk al heel snel uit dat het niet goed was. Echo gemaakt en toen zagen ze dus dat zijn hele lever vol zat met allemaal plekken. En toen wisten ze eigenlijk al dat het te laat was. Hoe oud was hij? 22. Ja. 22, ja. Maar vanaf het moment dat jullie wisten dat hij dus echt zo ziek was, dan ging het echt heel snel, toch? Ja, heel snel. 4 weken daarna, op 2 juni, is hij overleden. Man. Ja, het is heel snel gegaan. En toch zitten jullie hier zo dit al te vertellen in de studio. Ik vind het heel knap dat jullie hier zijn, dat jullie dit verhaal zo vertellen. Ik wens jullie heel veel succes, kracht de komende tijd. En vooral ook vandaag op de spinningfiets. Want het zal mooi zijn om iets te kunnen doen, maar tegelijkertijd super zwaar. Ja. Niet alleen fysiek, maar zeker ook met alles wat er door je hoofd heen gaat. En vandaag is voor Rowan, dames. Dankjewel. It's been a long day without you, my friend. Ik moet gewoon een beetje zoeken van dit verhaal. Allemaal berichten van mensen in de appbox ook. Grote mannen met dikke tranen. Wat een dag. Slam. Spin for life. Help die kutziekte de wereld uit, oké? Ja. Kippenvel nu. Ja, een oprecht moment was dat van Joost Burger, die dit jaar trouwens ook na 10 jaar zijn baan bij Slam heeft opgezegd voor nieuwe avonturen. Zullen we doorgaan naar nummer 9? Ja, daar vinden we een fragment dat veel NPO Radio 1-luisteraars ook heel erg heeft geraakt. Want het kwam in juni dit jaar als een zeer grote schok, het overlijden van radiopresentator Jelly Brouwer. Jarenlang was zij te horen bij Kunststof op deze zender, waarin ze op opgewekte toon oprecht geïnteresseerd prachtige gesprekken voerde met mensen uit de wereld van cultuur en media. Maandenlang was ze al niet te horen wegens gezondheidsproblemen, maar toch kwam het zeer onverwacht als ze aan het einde van een reguliere uitzending presentator Willemijn Veenhoven onaangekondigd het woord geeft aan eindredacteur van het programma. En de boodschap is kort, maar ja, het raakt de luisteraars van het programma recht in het hart. Jelly Brouwer zal niet meer te horen zijn. Ik kan het me nog levendig herinneren dat ik dit hoorde. Net als juryleden Mai Verbij van 3FM en Kees Dorrestein van BNR. Ja, de emotie die je hoort in de stem van de eindredacteur, dat was zo begrijpelijk, maar ook Ja, je voelt het zelf ook, de pijn en ja, de leegte waarbij je voelt dat je haar nooit meer terug gaat horen. Alleen al door de kraak in haar stem en de pijn waarmee ze deze boodschap moet brengen naar de luisteraars. Dat is gewoon vreselijk en ja, ze heeft gewoon voor het radiolandschap hier in Nederland echt een leegte achtergelaten. En ik denk dat ik als maker haar heel erg ga missen, maar ik denk vooral de mensen thuis. Jelly was tekenend voor de radio en dit fragment was tekenend voor een radiojaar omdat we Jelly Brouwer verloren. Dus hoe pijnlijk ook, een plek in de lijst. Ja, een aangrijpend moment dit jaar, de aangekondigde dood van een geliefde presentator, want dat was ze. Nummer 9. Eindredacteur van Kunststof, Yvonne Hoogsbergen. Hallo Yvonne. Goedenavond. Hi. Hallo. En jij wil graag wat vertellen. Zeker, heel graag. Fijn dat ik even tijd krijg. Want met enige regelmaat krijgen wij van Kunststof lieve berichten van luisteraars binnen over waar presentator Jelly Brouwer gebleven is. Dat haar stem, haar interviews gemist worden op Radio 1. Wij hebben daar als collega-programmamakers nooit iets over gezegd in onze uitzendingen. Jelly wist begin december vorig jaar dat ze opnieuw ziek was. Een zeldzame vorm van kanker. Ze heeft doorgewerkt tot begin februari dit jaar en nog enkele heel mooie gesprekken kunnen voeren waar ze intens gelukkig mee was. Er was geen afscheid, omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken. Ze had al eerder een Houdini-act gedaan en was na haar ziekte in 2017 weer glorieus teruggekomen. Maar helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald en is in de laatste fase van haar leven. We danken u, luisteraars, namens Jelly Brouwer, voor alle lieve reacties, de complimenten, het trouwe luisteren. Het doet haar goed om te weten dat ze gemist wordt. En ook als collega-programmamakers van de NTR en van NPO Radio 1 missen we haar. Want vanaf de start van Kunststof, 22 jaar geleden alweer, is ze een van de vaste presentatoren. En met haar zeer eigen toon, haar smaak, haar humor wist ze intuïtief heel snel tot de kern te komen. Want in elk mens zit een verhaal. Ze moest er alleen even naar zoeken. Dankjewel, Yvonne, dat je dit kwam vertellen. Dankjewel. Ja, na aanleiding van deze boodschap op de radio werd Jelly in de laatste dagen voor haar dood nog overspoeld met hartverwarmende reacties van collega's en vooral ook luisteraars. Ja, en een paar dagen later overleed ze. Ze werd helaas slechts 59 jaar oud. Ja, en er overleden dit jaar nog meer prominente radiomakers. En zoals elk jaar staan we daar in deze uitzending ook bij stil. Al die bekende radiostemmen die ons dit jaar ontvielen. Afgelopen jaar ontvielen ons enkele grote radiopersoonlijkheden. Onder wie presentator en journalist Clary Polak. Vanaf eind jaren 80 te horen op de radio als presentator van onder andere Ophef en Vertier, De Klassieken, Met het Oog op Morgen en het NOS Radio 1 Journaal. NOS Radio 1 Journaal met Clary Polak. Een extra uitzending van het Radio 1 Journaal in verband met de aanslagen in New York. Aanslagen op het World Trade Center en het ministerie van Defensie. Aanslagen met vliegtuigen die op de gebouwen zijn gevallen. Een van de meest legendarische radiostemmen behoorde toe aan Donald de Marcas. 4 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De huren gaan volgend jaar met 5% omhoog. Dit is 1% lager dan was voorzien in het regeerakkoord. De Marcas was vooral bekend als nieuwslezer bij het ANP. Maar hij speelde ook in tal van radiohoorspelen. Wanneer zou meneer terugkomen, mevrouw? In de loop van de volgende week, denk ik. Nou, ik zal blij zijn als het zover is. Nog zo'n legendarische stem was die van Jos Bergen-Henegouwen. Luisteraars, goedenavond. U bent weer terug bij Veronica Radio. Tot 12 uur krijgt u voor ons nog 2 programma's op deze zender. Dat zijn tussen 11 en 12 Het Zwarte Gat, met daarin vanavond volop aandacht voor reïncarnatie. En tussen nu en 11 uur Veronica Film. Hij was lang te horen in radioprogramma's van Veronica. Zoals Veronica Nieuwsradio, Radio Romantica en Veronica's Popjournaal. Jelly Brouwer was de laatste jaren een van de vaste ankerpunten van NPO Radio 1. Ze was te horen als een van de vaste interviewers van het kunst- en cultuurprogramma Kunststof. Ik weet nog wel dat de allereerste uitzending was met Joop van der Rijden, toen de directeur van Veronica, of de omroepvoorzitter. En de tweede was met Boudewijn Buug. En ik weet nog dat die tweede met Boudewijn Buug, dat ik dacht, oké, ja, dit kan echt wat worden, dit programma. Karel van der Graaf was een van de gezichten en de stemmen van de AVRO. Het is 13 minuten over 7. Dit is Vol Gas bij de AVRO op Hilversum 3. Ik ga een plaat draaien voor Willem Kijk in de Vechten in Driebergen. Vader van een hele leuke zoon, van twee trouwens, maar het gaat om eentje. Vanaf de jaren 70 was van der Graaf op de radio te horen. Met Nachtdienst, Vol Gas, Nummerplaat, het AVRO Radiojournaal en Met het Oog op Morgen. Silly D'Artel was in de jaren 90 presentator van AVRO-radioprogramma's zoals Café op 2, Beleg van Hilversum, D'Artel op dinsdag en het Radiojournaal. Met vanmiddag de reunie van regisseur Theo van Gogh, het regiogevoel van het Eindhovens Dagblad en de klinkende band tussen Pierre Cartner en Corrie Konings. Tot 5 uur is dit D'Artel op dinsdag. Wim de Bie werd vooral bekend als deel van het cabaret- en tv-duo Van Koten en de Bie. Kijk, ik zie het zo. Iedereen hebt wat op zijn hoofd. Maar niks hoor. Het is een mooie bloem, zeg ik wel eens. Maar je moet hem niet op je kop hebben. Maar was ook radiopresentator in onder meer VPRO's Uitlaat. Dit is de eerste uitzending van een serie uitlaatprogramma's over een onderwerp uit de psychiatrie, de schizofrenie. Bernie Bos zette zijn stempel op de kindertelevisie in Nederland, maar was ook voor de Nederlandse radio belangrijk. Ik zeg, dat is een mooie nieuwe schunger. Die wil ik hebben. Hij was de man achter Radio Lawaai Papegaai en Co de Boswachtershow. Mr. Co, ik ben 11 jaar. We hebben thuis een poes en een oma. Waarom gooi je die gekken van AVRO Sportpanorama er niet uit en laat je programma een uur duren? De groeten aan de houthakkers. Martijn Kool. Ik ga last mee krijgen. Een eerbetoon aan al die bekende radiomakers die dit jaar stierven. Het overzicht werd gepresenteerd door nieuwslezer Jan van der Putten. We gaan door, Ron, met nummer 8. Ja, en daar vinden we Bart Arends. Die presenteert al jarenlang het programma Aan de Slag op NPO Radio 2. En ook goed om even te vermelden, hij ontleed jaarlijks voor zijn top 2000 mashup een aantal hits. Hij pelt ze dan laagje voor laagje af, zodat alle instrumenten los te horen zijn. En dan gaat hij ze weer opbouwen. En waarom vertel ik er dat nou bij? Nou, in de 2000ste uitzending van Aan de Slag vertelt hij afgelopen maart een ontroerend verhaal dat hij nog niet eerder had gedeeld met zijn luisteraars over de kracht van radio en muziek. Hij kreeg namelijk een verzoek van de 12-jarige Sven, die blind is. En door een traumatische ervaring leeft deze jongen met een angststoornis. Maar dankzij de hulp van Bart kan hij eindelijk weer naar een bepaald liedje luisteren. Hoe dat zit, hoor je zo. Eerst hoor je de jury. Die waardeert het fragment. Je hoort een van die juryleden, DJ Wim van Helden van Q-Music. Ik vind dit een fragment dat de kracht van audio laat horen. De kracht van muziek. De kracht van radio en ook de kracht van Bart Arends als persoon. Ik vind dit een ontzettend oprecht, mooi fragment. En ook mooi gecombineerd met de psychologie. Hè, dat muziek echt therapeutisch kan werken. Ja, en deze jongen, ja, die heeft weer een droom. Op nummer 8 in deze verkiezing van het radiomoment van het jaar, DJ Bart Arends van NPO Radio 2. Nummer 8. De 2000ste editie van Aan de Slag. En als je jubileert is het best gangbaar om terug te blikken. Want in 2000 afleveringen Aan de Slag is natuurlijk best veel gebeurd. En ja, die rij aan hoogtepunten is de afgelopen maanden nog iets heel bijzonders bijgekomen. Iets dat ik nog niet eerder verteld heb. En dat heeft alles te maken met die ik nu aan de telefoon heb. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 12 jaar oud. Je komt uit Nieuwkuik. En je bent sinds je 1 jaar oud bent, ben je blind. Wat ook belangrijk is om er even bij te vertellen. Je ouders hebben toestemming gegeven dat we nu even met je mogen bellen. Vind ik wel even belangrijk om te zeggen. En ik kreeg 2,5 maand geleden een mailtje van jouw psycholoog, Sanne, waarin ze vroeg om mijn hulp. En dat had alles te maken met iets dat een jaar of 6 geleden, jij was toen 6 jaar, bij jou gebeurd is, toch? Ja, klopt. Vertel. Ik ben toen verhuisd en eigenlijk gewoon in hetzelfde dorp, in dezelfde straat, maar wel een ander huis waar ik eigenlijk helemaal de weg niet wist. En als ik ergens heen wou of iets wilde pakken, wist ik helemaal niet waar iets was. Dus dat was heel spannend voor mij. Ja. En dat is toen gebeurd. Ja. Toen was op dat moment net een liedje populair. Ja. Elvis Crespo met Bijlag. Ja, ja. Dat is een heel vrolijk zomers liedje is dat. Maar wat voelde jij dan als je het hoorde? Ja, ik voelde daar gewoon heel veel spanning bij. Huilen, paniek en gewoon ook nachtmerries. En dan tegen de deurstijl oplopen als ik wakker werd. Och, jeetje. Gewoon echt weg. Paniek. Wauw. En dat is gekoppeld aan het verhaal. Jeetje, omdat het gewoon zo spannend was om te verhalen. Dat noem je dan gewoon een angststoornis, hè? Want eigenlijk is dat liedje natuurlijk helemaal niet eng. Maar jij voelt dat erbij. En hoe probeerde je dan te voorkomen dat je dat liedje zou horen? Want dat, jaren daarna werd dat een onwijs ding. Hoe heb je dan voor gezorgd dat dat liedje niet in jouw oren binnenkwam? overal ook op feesten en zo gewoon vragen van welke liedjes komen nu, staat hij ertussen. En sommige radiostations kon je niet luisteren waar ze sommige uurtjes heel veel foute muziek draaien, want dan was de kans ook groter dat hij voorbij kwam, toch? Ja. 5 jaar lang is het dus geprobeerd om je hierbij te helpen. En dat is gewoon echt een heel serieus zaak geweest. Maar door dit radioprogramma en iets specifieks eruit kwam jij op het idee om je supergrote angst te genezen. Vertel. En toen dacht ik, als we nu eens de losse sporen, dus de losse drums, baslijn enzovoort, ergens vandaan kunnen halen, dan kunnen we zo steeds opbouwen. Ja. En dan worden de stapjes wat makkelijker eigenlijk. Ja. En toen heeft jouw psycholoog mij gemaild en heeft gevraagd, heb jij de losse sporen van het liedje? Want dat hoort Sven namelijk heel vaak in je radioprogramma. Die hebben we al opgestuurd. En toen ben je begonnen. Wat heb je als eerste geluisterd van het liedje? De drums, percussie. De drums. Ik laat het even horen. Dus het allereerste wat jij weer hoorde, dat moet heel spannend zijn geweest, was dit dus. Klopt. Nou, het is wel slim, want dit doet je natuurlijk het minst denken aan het liedje. Toch? Ja. Maar, dit is echt alleen maar die beats. Je herkent nu eigenlijk ook helemaal niet om welk liedje het gaat. En daarna? Baslijn. Ja, dat hebben we ook laten horen. Wat is dit? En daarna? Toen zijn we eigenlijk die dingen tegelijk aan gaan zetten. Ja, een combinatie van. Ja, en daarna had je ook nog een trompetje. Die hebben we ook nog. Ja, ook nog. En toen zijn we steeds. Ik heb ook op een gegeven moment op YouTube de pianoversie opgezocht en die samen meegeluisterd, dat je een beetje de melodie had, maar niet echt het echte liedje. Nee. Ah, ongelooflijk joh. En heeft het gewerkt? Hoe is het nu met je? Het heeft gewerkt, het is eigenlijk zo goed als klaar. Wauw, voor de duidelijkheid, jij kunt nu dat liedje gewoon weer luisteren zonder dat jij paniekaanvallen krijgt, zonder dat je je rot voelt. Ja. Wauw, de kracht van muziek. Ik nooit verwacht dat een liedje laagje voor laagje opbouwen ooit een medicijn zou kunnen zijn, Sven. Dat is toch mooi? Het heeft wel echt goed gewerkt. Ja, wauw. En ik heb begrepen dat je ook heel graag DJ wil worden. Dat kan nu ook stukken beter weer. Want ja, je kunt geen DJ worden als je bang bent voor een liedje natuurlijk. Dat gaat niet werken. Nee, dat is onhandig. Nee, je maakt ook muziek op een laptop via een hele speciale techniek. Je draait ook feestjes. Hoe was het laatste feestje wat je draaide? Ja, dat was wel op zich heel vet. Want dat was de afterparty van onze eindmusical. En dat was eigenlijk in een zaal bij ons in het dorp waar van alles georganiseerd wordt en gedaan wordt met echt een goede geluidsinstallatie. Dus dat was ook eigenlijk wel het leukste. Wauw. Sven, je mag een keertje langskomen bij NPO Radio 2 om te kijken hoe het hier gaat. Echt? En te voelen hoe het mengpaneel is hier. Dat lijkt me echt leuk. Bijzonder mooi. Verhaal. Ja, mooi, mooi moment. Echt een mooi moment. We gaan verder, hè? Met de top 10 van het radiomoment van het jaar. En we zijn inmiddels bij nummer 7. Ja, dit jaar maakt radiomaker Stefan Stassen bekend dat hij verhuist van NPO Radio 2 naar NPO Radio 5. De laatste jaren te horen met het avondprogramma De Staat van Stassen. En daarin laat hij horen dat hij nog altijd unieke radio maakt met persoonlijke, humoristische en ontroerende gesprekken. In februari had hij de 10-jarige Dien aan de lijn. Het gesprek begint vol vrolijkheid, maar neemt opeens een emotionele wending. Een klein en intiem gesprek waarin Stefan je als luisteraar je een paar prachtige radiominuten bezorgt. Sterker nog, ik heb het voor deze uitzending nu een aantal keer gehoord en ik krijg nog altijd kippenvel. Ook heeft het indruk gemaakt op juryleden Simone Walraven van NPO Radio 5 en Frank van der Lende van Radio Veronica. Waar het hem in zit, in de details. Kijk, sowieso, Stefan heeft op dat tijdstip een fantastisch programma gemaakt. Het gaat natuurlijk stoppen, maar daar zit zoveel absurditeit, liefde, de slimheid, humor, intelligent. Ja, dit vind ik een radioparel. Eerst zit je helemaal in dat café met die kleine Dien en hij kan zo goed vertellen. En dan opeens gaat hij zijn hart uitstorten, want mama is ziek. En Stefans reactie is gewoon als een warm bad. Wat een pracht. Je wordt constant op het verkeerde been gezet. Het is een soort klein scriptje in een telefoongesprek van, nou, wat zal het zijn, 2,5, 3 minuten. En dan opeens op het eind is het een soort gekke plot twist. En dan zit je met tranen in je ogen te luisteren. Ja, wat daar allemaal gebeurt binnen 3 minuten, dat is zo knap. Mooie woorden. Geraakt waren ze dus door het gesprek dat Stefan Stassen had met de 10-jarige Dien. Nummer 7. Ken je dit liedje, Dien? Ja, ik ken hem. Ja? Is dit een leuk liedje? Ja, ik kom hem vaak tegen op YouTube Shorts, maar voor de rest... Voor de rest niet? Nee. Je hebt mij. Hoi, ik ben Dien en ik ben 10. Ja. Dus toen dacht ik, die ga ik even bellen. Dien, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn vader in de kroeg aan het helpen met de carnaval. Alles moet hier versierd worden. Wat goed, je bent je vader aan het helpen. En hoe wordt het versierd? Roodkiemen Groene. Ja, dat is allemaal Den Bosch of niet? Nee, dit is geen Den Bosch natuurlijk, hè, Rood? Nee, geen Den Bosch. Wat dan? Limburg. Lim en waar in Limburg? Roermond. Rummen. Hey. Fantastisch. En hoe heet het café van je vader? Braam. Braam. En wie zit er nu allemaal in het café? Merel, Manix, mijn vader en ikzelf. Ja, en je mag wat langer opblijven? Ja, want ik heb morgen studiedag. Oh, je hebt morgen studiedag. Lekker, lekker. Hé, ik zie nu ook een foto. Je hebt ook een foto gestuurd? Ja. Met je vader die dus op de bar staat en die is bezig met... waar is hij mee bezig, joh? Het ballon? Nou, hij staat op een steiger en is allemaal slingers aan het vastmaken. Ah, oké. Is een leuke vader? Ja, heel leuk vader. Ja, wanneer is hij op zijn leukst? Met carnaval. En die vrouw met het mutsje op, dat is je moeder? Nee, dat is meer een vriendin van mijn vader. Oké, vriend. Was vroeger een vriend, nu een vriendin. Nee, zeg maar als vriend. Ja, vriend. Als vriend. Oh, oké. Vriend. Ja. Hé, hey, en morgen studiedag. En jij hebt natuurlijk al eens vaker carnaval gevierd, hè? Ja. En hoe ga jij dit jaar? Als mislukte DJ. Oh. Heb je dan ook nog een naam als DJ? DJ Altman. Dat is goed. En Merel, hoe gaat Merel? Merel, hoe ga je? Hoe ga je met carnaval? Geen idee. Geen idee nog. Je hebt nog de tijd. Gewoon glitters, zegt ze. Ja, gewoon lekker veel glitters. Wat zeg je? Nee, ik zeg, je hebt ook nog de tijd om het te kiezen. Absoluut, want wanneer begint carnaval ook, hè? Of twee weken, toch? Ja. Ja, volgende week. Ja. Nou, tot hoe laat gaan jullie nog door? 11 uur. Tot 11 uur. Zo. En je wil graag nu een liedje horen en dat gaan jullie dan heel hard afdraaien in het café, hè? Ja. Kunnen we daar ook foto's van krijgen? Of een filmpje misschien? Ja. Of misschien een filmpje, is ook wel leuk. En ik luister het nummer, luister ik vooral voor mijn moeder, want die is ziek op de bank. Ach nee. Ja. Wil je iets zeggen tegen je moeder dan? Moeder, ik hou heel veel van jou. Ik hoop dat je heel veel mee doet. Ah, lieverd. En wat wil je horen? Wat wil je dat we draaien voor je moeder? If I Can Dream. En waarom dat nummer? Gewoon omdat mijn moeder het een heel leuk nummer vindt. En ik vind het zelf ook een heel leuk nummer. Nou, dan denk ik dat ze dit heel fijn vindt. Ja. Hey, werk nog even goed door in het café en heel fijn dat je hebt gebeld. Gaat het weer een beetje? Ja. Zet je het nummer voor ons dan heel hard aan, dan doen wij dat ook. Ja. Hier komt ie. Dankjewel, hè. Yes. Dag, Dien. Doei. Doei, doei. Zit bij me ook keihard. De moeder van Dien. Contact nu met Stefan Stassen. Stefan, wat doe je dit fantastisch? Ja, maar dit is ook wel echt een prachtig verhaal. Ja. Het begint eigenlijk dat die jongens, wat ik eigenlijk zo leuk vond, dat hij Dien heet en Tien en dat hij nog wakker was. En had ik dat beeld voor me van zo'n cafeetje, zo'n klein cafeetje dat hij met zijn vader en ik dacht, dat is al mooi. En toen dacht ik van, er zit een verhaal in die Merel. Je ziet me ook al, want het gesprek had eigenlijk op een gegeven moment wel klaar kunnen zijn. Maar op een of andere rare manier dacht ik, er zit nog iets in. Mm-hmm. En ik dacht dat het die Merel was. Maar toen kwam in één keer die moeder om de hoek kijken. Dat was echt zo mooi. Hoe vind je het om het terug te horen? Ja, heel, heel bijzonder. Want dit gesprek, met heel veel gesprekken, die vergeet ik. Of wel wist ik op een of andere manier. Maar deze die kan ik me nog echt heel goed herinneren. Omdat het zo verschillend allerlei afslagen had in het gesprek. Dat je denkt, nou is wel klaar. Weet je, zie je in de studio ook van, nou, dit was mooi, leuk. Nu, maar dan ga ik toch nog door op een of andere manier. En dan komt er dit uit. Dat was natuurlijk heel ontroerend en mooi. En heel en ook die jongen die dan zo, waar je het niet van verwacht, dat hij in één keer vol schiet. Is dit typisch Stefan Stassen Radio? Ja, dit is wel echt het liefste. Dan is het echt helemaal geslaagd. Als er zoiets gebeurt, daar ben je natuurlijk de hele tijd naar op zoek. Dat het niet loopt zoals je denkt dat het loopt. En dat het ook, het is ook niet voorgeproduceerd. Ja, in die zin voorgeproduceerd, hij appte me. Maar het is niet van tevoren bedacht of zo. Het ontstaat ter plekke. Dat vind ik natuurlijk het allermooiste. Ja. Afgelopen donderdag nam je na 28 jaar afscheid van NPO Radio 2... want je gaat verhuizen naar NPO Radio 5. Hoe kwam je thuis naar de slotuitzending van de Staat van Stassen? Het was een grote hal met allemaal collega's, fans van het programma. Ja, ook een klein theatertje in Wees was het. Ja, dat was heel bijzonder ook, omdat eigenlijk al mijn collega's waren... en dan nog een aantal, Sanne Wallis en Frederik Spicht en Roxanne Hazes en Mel... waar ik ook al 10 jaar lang, zeg maar... soort vrienden zijn door dat programma. Maar het was het liep zo goed. Het was eigenlijk een onmogelijk live programma met zoveel dingen live. Er werd geen plaat gedraaid en nauwelijks voorbereidingstijd. En dan was zoveel. Het was zo'n mooie avond. Dus dat was echt. Dus ik was heel blij, kwam ik thuis. Mooi. Vanaf januari, NPO Radio 5, Stefan's Magical Mystery Tour. Ja. Weet je al hoe het moet gaan klinken? Nou ja, het is een soort vervolg eigenlijk op de Staat en wat ik ook in Goudmijn doe. Alleen, en ik vond die titel eigenlijk al sowieso, het programma moet nog echt helemaal in mijn hoofd ontstaan, maar die titel vond ik al heel fijn. Want dus, daar zit ook avontuur in en betovering en het heeft een soort ambitie ook. En het gaat ergens heen, het is toch een soort virtuele busreis. Dat vind ik dan wel fijn als we me als houvast hebben. Dat het begint en het eindigt. Dus dat, en zo heb ik veel dingen die ik ook doe in de Staat. En in de Goudmijn, die komen daar ook in terug. Dus een vergelijkbaar gesprek zou mogelijk worden in je nieuwe programma. Ja, en er zit een hoorspel in. Dus dat is voor het eerst dat we gaan proberen... Een heel laagdrempelig hoorspel van 4 minuten en elke vrijdag en zaterdag. En als dat aanslaat, dan willen we dat gaan uitbreiden eigenlijk. Heb je nog contact gehad met Dien? Nee, helemaal niet. Nee, dus ik heb er geen gegevens van hem. Nee. Nou, misschien, ik doe even een oproepje dat hij belt. Misschien kan hij een rolletje krijgen in een van je hoorspelen. Ja, want mensen kunnen dus meespelen in die hoorspelen, dat klopt. Ja. Maar Dien, ik ben Tien en ik ben Dien. Of ik ben Dien en ik ben die moet ik toch weer terugvinden, ja, die jongen. Leuk. En dat, ach lieverd, dat kwam echt uit je hart, hè? ja, zeker. Ja. Maar dat was toch, ik denk dat iedereen het ook zo voelde. Zeker. Voelt. Ja. Ja. Dankjewel, Stefan Stassen. Ja. En ontzettend veel plezier en succes met Stefan's Magical Mystery Tour. Klinkt goed. Dankjewel. Ja, en laten we speciaal voor Dien nog maar even die plaat draaien... waar we net al een stukje van hoorden. Die plaat die hij voor zijn moeder aanvroeg van Elvis, If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world. there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream come true. Oh, oh, oh, oh. Right now. Good old Elvis. Ja, straks de nummer 6 op onze lijst van het radiomoment van 2023. Maar ik ben wel toe aan iets luchtigs, Ron. Je wil wat bloopers horen? Ja. Ja. Nou, in dit geval een aantal radiobloopers dat één ding gemeen heeft. Namelijk dat namen op de radio opvallend vaak voor verwarring en hilariteit zorgen. Inmiddels aangeschoven scheepsbouwer Guus van der Belt. Guus van der Bles. Guus van der Fles. Bles. Bles. Zo'n ding wat een paard op zijn neus heeft. Zeg, een lange dag lijkt het wel. Even nog naar meneer Van der Most. Nee, sorry, naar meneer Van Eijsden. Meneer Van Eijsden, wat is u, Van der Eijsden, wat is uw bezwaar? Ja, Van Eijsden. Ine van der Bos uit Harderwijk, goeiedag. Hi, dag Bert. Waarom zeg je nou Bert? Nou, weet ik dat. Zeg maar Bart, hoor, dus tegen mij. Ardy Stemerdink, onze correspondent in Brussel. Goedenavond, Stemerdink, zeg ik het weer verkeerd. Ardy Stemerdink, ja, ik geef toch gewoon antwoord. Dus. Ja, ik weet het, maar het is zo slordig. Zometeen spraakmakers, Guylaine van de Plag. Van de Plag. Van de Plag. Ik hoor het van de Plag volgens mij in je hoofd. Nederland, onder leiding van Marco Borsato, speelde toen een achtste finale tegen Portugal. Onder leiding van wie? Marco Borsato. Marco Borsato de bal, Marco Borsato. Oh, dat zou heel leuk zijn, maar het is Marit de Vries. Maar misschien klink ik een beetje als Mart. Goedemiddag. Johan van Hulst, als ik het goed heb. Johan van Hulst. Van Hulst, goed dat je het zegt. Ik vermeng een voetballer met de verzetsheld. Jan van Hulst. Ja. Maxime Verhagen heeft gevoetbald bij Excelsior. Ja, in het amateurteam. Zei ik nou Maxime Verhagen? Ja, je zei ja heel vaak. Ja. Ik reageerde niet eens meer op. Ik doe dat er ook nog bij. Ik probeerde dit te vergeten, maar als je er zelf over begint. Oh, wat ontzettend. Nee, ik hoorde Marielle, de regisseur, die zei Verhagen. Maxime Hartman, goed. Ja. We hebben contact gehad met jouw vriend Marco Verhoef. Marco Roelofs. Marco Verhoef is van mij een weerman. Marco Roelofs weet ook veel van het weer. En dat zegt de woordvoerder van die natuuristenvereniging, meneer Kruis. Wij lachen om meneer Kruis. We lachen nooit om namen, maar vandaag wel, inderdaad. Ja. Ja, had je nog een weerbericht? Ja, ik ga een poging wagen. Ik wens je een prettige dag verder, Dick. En succes met alles. En Simon. Je mag vandaag Simon noemen. Simon, nee, dankjewel, hè. Sorry. Allard Hoek is de directeur van Oceans of Energy. Allard is goed, maar Van Hoeken is de achternaam. Kijkt het niet? Bijna. Oh. Francis van Broekhoven, die is al sinds jonge leeftijd geobsedeerd door Callas. Van Broekhuizen, hè? Ja, sorry. Wat zei zeg ik? Zeg het maar weer even. Wat zei ik? Ja, Van Broekhoven. Wat stom. Dit was het NOS Journaal. En dat was Ismael de Bruin. Nee, niet even het zeggen, Ismael de Bruin. Sid van der Linde. Ja. Komt het natuurlijk wel omdat we gisteren Ismael de Bruin hebben, hè? Wat Hallo? Is het? Sorry jongens, even wat rechtzetten. Ja. Het is Sidney Dijkers. Oh nee, toch! Geeft niks. Ze lijken op elkaar, hè? Sorry, dat is toch gewoon van de spanning. Ja, dit is toch een programma waar jij in moet zitten als je weer op de kaart wil zetten, Eddie? Ik zeg Eddie, Peter. Dit is wel heel erg. Je bloost ook. Ja. Leuk, luisteraars. Ron Vergouwen bloost. Ja. Oh, dat is toch heerlijk. Ja. Zo aan mij besteed dit rond. Dat was Peter Lussen inderdaad. En niet Eddie, die speelde hij in Vrienden voor het Leven. Dat was dat laatste. Heerlijk, moment. Het gebeurt jou ook met andere woorden. Iedereen overkomt het. Ja, nu weer serieuze zaken. Ja, top 10. Ja. Van radiomoment van het jaar voor mensen die net inschakelen. Toegekomen bij nummer 6, Ron. Ja, DJ Paul Rabbering van de NPO Radio 2 heeft een zware periode achter de rug. Vorig jaar verliest hij allereerst zijn moeder, waarna hij met tranen in de ogen haar herdenkt in zijn radioshow. En dit jaar overkomt hem wederom iets vreselijks. In augustus laat hij weten dat zijn zoontje Benja is te komen overlijden, nadat hij te vroeg geboren was. En een aantal weken later is de DJ voor het eerst weer te horen in zijn radioshow en begint hij die uitzending met een bericht aan Benja. En zijn emotionele woorden snijden de luisteraars dwars door de ziel. Een aantal juryleden heeft op dit fragment gestemd, waaronder Mai Verbij van 3FM. Zij zegt er dit over. Het is zo persoonlijk en soms vergeet men dat je niet altijd persoonlijk hoeft te zijn op zender. Daar kies je voor. En Paul heeft er zelf voor gekozen om zijn persoonlijke drama met heel Nederland te delen. Dat is zo dapper. En daarnaast ook, denk helaas voor heel veel gezinnen ook herkenbaar. Maar juist dat hij daar staat, hè, en ook zijn emotie durft te tonen als man, als vader, dat is zo sterk. Daarom was het ook zeer emotioneel om dit ook te moeten horen. Omdat je gewoon zijn pijn vanuit de speaker ook gewoon meekreeg. Dus ja, dit was prachtig en pijnlijk tegelijkertijd. Ja, een heftig persoonlijk verhaal van NPO Radio 2 DJ Paul Rabbering. Nummer 6. Vandaag gaat anders worden dan de andere uitzendingen. Ik wil hier graag zijn vandaag, maar eigenlijk gaat het niet. Ik ben er wel, maar eigenlijk zit ik met mijn hart en mijn hoofd thuis. Ik heb zoveel verdriet. Vlak voor de zomervakantie is mijn vrouw Dionne veel te vroeg bevallen van onze zoon. Benja. Hij heeft geen kans gehad. Hij was gezond, maar het leven is hem niet gegund. We zijn intens verdrietig en we weten niet wat ons gezin overkomt. Benja was zo ontzettend welkom bij ons. We hadden hem zoveel liefde willen geven op deze wereld. In gedachten heb ik Benja al zo vaak geknuffeld, vastgehouden, de fles gegeven. Maar het mag er allemaal niet van komen. Ook voor Benja's broers, Sam en Abel, is dit verlies enorm groot. Ze waren heel graag grote broer van jou geworden. En we zeggen ook tegen ze, dat zijn jullie ook, jongens. Het voelt heel dubbel om hier te zijn vandaag. Want ergens zeg ik, ik kan weer werken. Maar ik moet zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat de komende 2 uur. De pijn is niet normaal groot. Komt er ooit nog wel een moment waarop het leven weer normaal voelt? Ja, dat weet ik niet. Genoeg rouw, dat heb ik nog lang niet. Ik denk elk moment van de dag aan Benja. Aan onze zoon die zo mooi was en nog zoveel meer had moeten worden. Ik wil zeggen dat ik ontzettend trots ben op mijn lieve vrouw Dionne. Wat zij heeft moeten doen is onmenselijk en zo zwaar. Lieverd, ik hou ontzettend veel van je. Alles draait maar door, terwijl onze wereld stilstaat. Maar ik wil hier staan en ik wil een plaat voor jou draaien, Benja. Lieverd, lieve jongen, ik hou al zoveel... Lieve jongen, ik hou al zoveel van je. En je blijft altijd in ons hart. Alle deuren stonden open, je kwam eraan. En alles was er klaar voor, we maakten de gebaren die je maakt als iemand welkom is. Zo welkom dat het bijna pijn doet. De pijn van het te bijna zijn. Zo mooi, je was zo mooi, zo mooi. Je had nog mooier mogen worden, maar je kon het niet. En wij blijven altijd op je wachten. Bye.

2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Vanavond in Pointer. Opvliegers, spierpijn, mentale problemen. Honderdduizenden vrouwelijke werknemers hebben klachten van de overgang. Het kan echt ontwrichtend zijn voor je leven. Hoe gaan werkgevers en artsen daarmee om? En zijn die klachten niet vrij simpel te behandelen? Pointer. Vanavond om 22:30 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune presenteert het radiomoment van het jaar 2023. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedenavond, welkom terug bij deze jaarlijkse traditie. Want dat is het toch echt na 5 jaar. Dit uur de ontknoping van de verkiezing van het radiomoment van 2023. Iets voor zessen weten we welk fragment door onze jury is verkozen tot het meest bijzondere radiomoment van het jaar. Onze mediadeskundige Ron Vergouwen is de voorzitter, de juryvoorzitter. Dus wat kan je al zeggen zonder te veel te verklappen, Ron? Nou, net als in het eerste uur een aantal emotionele fragmenten. Dat in ieder geval, die krijgen we voor ons kiezen. Maar het is allemaal mooie radio, fijn om nog eens te horen. Of als je hem nog niet gehoord hebt, voor het eerst te horen. Tot 6 uur, het radiomoment van het jaar. We zijn aanbeland bij nummer 5. Hoe verandert de relatie als een dierbare ongeneeslijk ziek is? Hoe ga je dan met elkaar om? In het speciale programma De Tijd van Je Leven, afgelopen zomer op deze zender, praten Willemijn Veenhoven met schrijver Robert Haasnoot en zijn dochter Sascha. Robert vertelt dat hij binnenkort komt te overlijden aan kanker en heeft tot zijn lot, heeft hij al aanvaard. Hoewel ze normaal gesproken altijd over alles kunnen praten, zorgt de kanker voor een muur waar ze maar niet doorheen komen. Tijdens dit gesprek hoort de luisteraar hoe die muur steen voor steen wordt afgebroken. Je hoort juryleden Wim van Helden van Q-Music, Jet Berghout van NPO Klassiek en Simone Walraven van NPO Radio 5 over dit kwetsbare gesprek van een vader en dochter over leven en dood. Ik vond dit een integer, aangrijpend gesprek waarin eigenlijk een opgetrokken muur tussen twee mensen vanwege een ziekte, twee mensen die zo dicht bij elkaar staan, die muur die hoor je eigenlijk afbrokkelen, wegvallen tijdens het gesprek. Het is bijna kunst hoe hier in een gesprek ter plekke wordt gezocht naar waarheid en wijsheid. En hoeveel ruimte er is voor hardop nadenken. En hoe ver verwijderd het is van de quotemachine die radio ook zo vaak is. En de eerlijkheid van iedereen. Ik vind het echt heel moedig. En de kracht zit hem denk ik in het feit dat het live radio is. He, dat vader en zijn dochter Sascha opeens spreken via een microfoon. Dat is natuurlijk anders dan dat je naast elkaar op de bank zit. Ze krijgen van een buitenstaander, Willemijn Veenhoven van Radio 1, opeens vragen. Die beantwoorden ze helemaal vanuit zichzelf. Waardoor ze meer tot de kern durven en kunnen komen. En bovendien de luisteraar aan het denken zet. Grandioos. Zonder twijfel een van de mooiste radiomomenten van 2023.

Het lukt me gewoonweg niet. Ik zit vast in dat soort beschermende molens. Zelfs ten opzichte van mijn kinderen. Dat is natuurlijk wel. Dat ervaar ik als een enorme tekortkoming. Ja, maar terwijl. Nu je dit zegt. En ik schiet vol, denk ik wel. Dit is wat ik gewoon wilde horen, pap. Ja. Dit troost mij. Ja. Ja. Ja, ik wil je troosten en het lukt me niet goed. Weet je wel? Je hebt een keer dat je tegen me aankroopt, dat je heel erg moest huilen. En wat gebeurt er dan bij mij? In plaats van mijn verdriet te delen, ben ik heel erg gefocust op haar te troosten. Ik ben zelfs blij dat ik haar kan troosten. Ja. Maar dan verdriet delen, hè, dat is, ja, ik noemde het in mijn boek emotionele armoede of zo. Zo ervaar ik het wel. En zo is het waarschijnlijk ook. Hè. Iedereen springt bij hem en zegt, nee, zo is het niet. Maar zo is het, denk ik wel. Ik kan het niet. Ik kan het echt niet. Ik vind dat het tekortkoming. En het is iets wat me ook wel bezighoudt, hoor. Dat hoor ik. Ik denk er vaak over in stilte van hoe is het met Aaron? Hoe is het met Sascha? Pak ik het wel goed aan? Ja. En ik geloof niet dat ik dat goed doe. Nou, ik zie toch een lach op het gezicht. Ja. Op het gezicht van ik ben nog heel erg blij met wat je net zei. Ja. Ja, dit bijzondere gesprek uit De Tijd van Je Leven brengt ons bij nummer 4 in deze verkiezing voor het radiomoment van het jaar. Ja. Het gebeurt wel vaker dat luisteraars niet blij zijn met een komende wijziging in de programmering van hun favoriete radiozender. Maar wat er in september op Radio Noord gebeurde, was wel erg opmerkelijk. De regionale zender krijgt vanaf 2024 een nieuwe programmering. En presentator Oetse Eilander kreeg in september als een van de eerste te horen dat hij en zijn programma daarom moeten stoppen. De dag dat hij dit bekendmaakte in zijn dagelijkse inbel half uurtje werd hij al overstelpt met steunbetuigingen van luisteraars. Maar de dag daarna gingen de luisteraars helemaal los. Toen hoofdredacteur Luc Seibring bij invaller Karel Oosterhuis de lijnen opnieuw openzette om vragen hierover te beantwoorden. Veel juryleden hebben dit fragment beloond met een stem. Je hoort Wim van Helden van Q-Music, Shaja Murali van NPO Radio 1 en Jert Belkhout van NPO Klassiek. Ja, dit is wat mij betreft sowieso heerlijke, vermakelijke radio. Maar het is ook een mooie afspiegeling hoe intiem radio is en wat dat doet voor vaste luisteraars. Wat opvalt is de kloof tussen de emoties van de zeer trouwe luisteraars en de zakelijke, rationele reactie van de directeur. Hij is erg defensief en toont geen empathie. Dit fragment mag op iedere managementopleiding worden afgespeeld. Radio is nog altijd slow business en luisteraars waarderen het des te meer. Ja, hetgeen waarmee ze zo vertrouwd zijn geraakt, wat ze dagelijks horen. Een prachtig voorbeeld van hoe de bestemming van radio op de radio en door de mensen van de radio onder de loep wordt genomen. Springlevend. En het is een steun in de rug voor alle programmamakers die hun vak met liefde en oprechtheid uitoefenen. Het is een fragment waarin de luisteraars van Radio Noord even flink van zich lieten horen. Ze gingen dus onder leiding van Karel Oosterhuis in discussie met de hoofdredacteur over het ontslaan van een van hun favoriete radiopresentatoren, Oetse Eilander. Nummer 4. Luc, welkom. Dankjewel, Karel. Om even met de deur in huis te vallen, Oetse op Noord, waarom is besloten om te stoppen met dat programma? Ja, we zijn bezig met onze plannen voor volgend jaar, 2024. Wat gaan we dan doen op radio, televisie, internet en de sociale media? En wat radio betreft zijn we bezig met het vernieuwen van Radio Noord. Niet op alle fronten, maar wel hier en daar. En als je nieuwe dingen wil gaan doen, dan zullen er ook wat oude dingen moeten wijken. En we hebben besloten om met het programma Oetse op Noord te stoppen in het nieuwe jaar. Zullen we naar de bellen gaan? Harry, goedemiddag. Harry uit Schildwolde. Hoi, ik wil geen stem van Oetse. Ik vind jammer. Die man die doet dit in mijn controle. Hij bederft het van mij en analyseloos. Hij moet één ding rekenen. Vanaf 1 januari doe geen tv nooit meer op en ook geen radio. Het kreeg een rechtstreeks op zijn bord. Hij mocht gewoon deze uitzending kapot. Dat was een gezellige programma. Je kon alles vertellen. Hij moest zijn schoon. Echt waar. Ja, nee, ik snap dat mensen het heel jammer vinden als een programma verdwijnt. En zeker dit programma met een vaste schare fans. Het loopt ook al lang, 10 jaar, hè, dat Oetse op dit tijdstip zit. Dus ik snap dat heel goed. Hoewel iedereen natuurlijk wel snapt, ooit komt daar een keer een einde aan. Op televisie kijken we ook niet meer naar een van de acht met Mies Bouwman of het NOS-journaal met Joop van Zijl. Dus dingen houden een keer op. Er zitten vervelende kanten aan, maar dat hoort er wel bij, vind ik. Dan Rick Luijver, dat jou direct verdoog nog vertrekt. En ik als directeur, ik mag onze programma's wel kapot. Maar mag ik u een vraag stellen? Want vindt u dat er nooit iets mag veranderen bij een radiostation of een tv-station? Mag er echt nooit iets in de programmering wijzigen? Nou, ik vind, we hebben een mooi contact met Oetse. Oetse kon alles uitzuigen. Is er wat gebeurd? Oetse zorgt er gauw doet. Maar nou, je hond wegpersen. Ik heb gezegd, ik hoop dat iedereen met lustert. Vanaf 1 januari, jongens, we gaan nooit weer lusten naar Radio Noord of TV. Harry, dank voor het bellen. Dan gaan we naar Kantens, naar Anneke Nieborg. Anneke, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Nou, ik heb een paar dingetjes opgeschreven. Mijn reactie was geschrokken en ook wel verdrietig. Wat ik heel kortzichtig vind, in dit programma, juist in dit specifieke programma, een half uurtje maar, konden mensen uit Groningen, de Groningers in het algemeen, de burgers, eindelijk eens een keer hun stem laten horen. Hun meningen en opvattingen, of zelfs een oproep af en toe. En daar kregen ze de ruimte voor. En het zorgt ook voor een zekere band en voor een verbinding. In bekend woord tegenwoordig. En Oetse was natuurlijk een prima presentator. Die kon heel goed nuanceren met de meningen en soms met humor. En ik vind het een beetje flauw om te zeggen, ja, je had ook geen ochtendgymnastiek meer. En ook geen Mies Bouwman, die helaas een overleden is. Natuurlijk, tijden veranderen, maar niet alle veranderingen zijn verbetering. Anneke, ik moet je even onderbreken. Wij denken zeker na over hoe altijd wat anders of iets als altijd wat anders een plek kan krijgen in dat nieuwe programma. Want luisteraars op Radio Noord, dat is iets wat al heel lang bestaat. En dan willen we graag laagdrempelig zijn, dat mensen kunnen meepraten over dingen, hun mening kunnen geven. Dat blijven we ook doen in de nieuwe radioprogrammering. Misschien niet op precies dezelfde manier als we het nu doen. Een half uurtje tussen 5:30 en 6:00, dat weten we nog niet. Daar denken we over na. Er zijn diverse mogelijkheden. Maar het is dus niet zo dat het inbellen door luisteraars, dat we dat helemaal weg gaan doen. Dus dat is wel een misverstand, denk ik, dat bestaat. Dank voor het bellen. Dan gaan we naar IJzer Knot in Uithuizen. Meden, IJzer, goedemiddag. Nou, ik ben des duivels. Het is al simpel op te lossen. Die kerel leed ons eerst op zouden midden en zijn roetsen door maar in. IJzer, want, houdt wel even netjes. Ja, hoor hem. Alle mooie programma's worden overbroken. Het wordt allemaal bliksem overbroken. En deze kerel leed ons eerst op zouden midden. IJzer, dit soort taal doen we niet. Gewoon volwassen, van man tot man. IJzer? Dankjewel, IJzer. Dan gaan we naar Aafke Juiter in Groningen. Aaf, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, ik wilde gisteren al reageren, maar ja, het was heel druk. En wat ik helemaal niet begrijp van die meneer die bij jullie zit, die zegt van ja, dat hele programma ging er gisteren over. Ja, dat programma is heel populair. En dat was altijd hartstikke leuk en je kon van alles kwijt. Dus wij begrijpen niet waarom zo'n populair programma moet verdwijnen. En ik ben het eigenlijk helemaal met Harry Massing eens. Is voor ons daar geen Radio Noord meer, hoor. Waarom niet? Want er komen nog steeds mooie programma's en je kan altijd reageren aan ons. Nou, ik vind zaterdagsmiddags vind ik het leuk. En dat is het dan ook. En altijd ook zo'n 4 uur. Maar je moet toch dus, eerst. Ik wil helemaal niet met die meneer in discussie, want ik vind het echt een dikke flauwekul. Aaf, je moet toch eerst weten wat er gaat komen. Ik bedoel, het is niet leuk wat er gebeurt. Ja, nee, gewoon een andere programmering. Terwijl dit een heel populair programma is. Ja. Nou, ik vind het heel raar. Ik bedoel, doe nu maar een ander, want ik heb er helemaal geen zin meer aan. Ja. Veel emoties op Radio Noord. Dit was slechts een moment, hè, want de hele uitzending van een half uur was exact dezelfde sfeer. Allemaal boze bellers en verontwaardigde fans van Oetse. Misschien nog wel goed om even te zeggen, de nasleep. Oetse maakte het jaar niet meer af bij de zender. Hij zit ziek thuis. En de hoofdredacteur die heeft inmiddels om persoonlijke redenen zijn ontslag ingediend. Oh jee, nou, bloepertjes dan maar weer, Ron. Je wil even lachen, begrijp ik. Een mooie verzameling radioflaters, hier zijn ze. Het is die verduivelde, duivelse hooikoorts. 7 keer won ze een Grand Slam. Pardon, ik krijg een beetje een kikker in de keel. Maar Venus Williams komt naar Rosmalen, dat is mooi nieuws. En heeft dit vroeger een zwaai west? Of, Nee. Dat is... Handig tijdstip om de audio te gaan controleren in het zwembad. En dus check. Nou, Hey, doe dat! Ja, ik kijk in dat rode lichtje en het begint weer. Oh, sorry, Charlie, dat is de oppassen. Kat, waar komt toch vast die kwam tussendoor? Ja, die bouwde echt gewoon in de horen. Ja, ik dacht, valt het je op als het liedje is afgelopen. Maar dat, zelfs dat niet. Ik ben je al een half minuut kwijt. Ja, ik zit op de babyfoon. Ja, sorry. Rieke, we zijn gewoon aan het werk. Ja. Echt, je zit alleen maar naar die telefoon te gluren. Oh, het is zo lief. Hallo. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vandaag begraven. Ik zit in het verkeerde draaiboek, kom ik nu ineens achter. Ik ga u even meenemen naar het echte draaiboek. Misschien kan je het er even bij pakken. Ja, ik zit even te kijken. Ik ben even mijn papieren aan het door. Ga even met je meekijken. Ah, kijk. Ja. papier wordt mij toegereikt door Margreet. Dit wordt een running gag. Ik had nooit mijn hoofd in dat kussen van moeten steken. Er zit een soort pluis in waar ik allergisch voor ben. Je hoort een woordvoerder van Signy. Oh. Sorry, dat is de verkeerde kant. Dit is niet de woordvoerder. Het zijn per ongeluk honden die je hoort. Klopt, kijk, de onderhoud in Almere Centrum is... Jo, wordt gemeld bij de klantenbalie. Sorry, we krijgen hier een melding dat ons nieuws was. Robert de Vries zich melden bij de klantenbalie. Robert de Vries. Hanna, je zit dwars door de uitzending heen. Hallo? Hallo? Nou, dit is toch heel raar? Ja, dat vind ik heel gek, want dit gebeurt normaal nooit. Je hoort er ook geen telefoon open gaan. Nee, zullen we gewoon even opnieuw proberen? Ja. Oh, wacht even. Ik... Wat? Nee. Hij heeft niet opengesteld van de telefoon. Nee. Oh, amateur. Ik heb een probleem. Ik moet even naar de wc. Kunnen we daar een oplossing voor bedenken? Tuurlijk. Gaan we even. Nou, ga jij lekker nu naar de wc. Dan praat ik even de tijd vol totdat de technicus een leuk muziekje heeft gevonden. Dat wordt dus heel spannend. Sascha Bronwasser, 55 jaar. 54. Jawel, ja. Ja, nee, dat scheelt. Je hebt het boek Luister geschreven. Dat is toe aan zijn 14e druk. 17e. 17e druk. Ja. Eerlijk? Ja, eerlijk. Dat is sinds gisteren dan. En ik zie daar vanuit mijn ooghoek iemand binnenkomen die ook bekend is, namelijk Sven. Die stond voor de open brug. Goedkoopste smoesje ooit, hè? Die staat boven aan het smoezenlijstje. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Jelijn. Stond de brug echt open? De brug, ja, je kon hem zien. De brug stond echt open. Het is geen flauw excuus, zeg maar. Als u in de buurt bent, komt vooral hier langs. En mocht u met de auto komen, hou rekening met de brug. Want kan er toch veel misgaan eigenlijk, hè? Ja, nou, wij profiteren ervan hier. Ja, precies. De spanning neemt toe, Ron, want we zijn inmiddels bij de top 3. Ja, en op nummer 3 vinden we, net als op wat we net hoorden met Oetse Eilander, dat de radio nog steeds een medium is dat voor mensen heel wat betekent. Dat ondervindt DJ Sylvan Stoet van Radio 10 in september. Als hij op een zondagochtend niet vermoedend de telefoonlijnen openzet voor luisteraars met een muzikaal verzoekje. Maar ja, dan krijgt hij de terminale Robert in de uitzending met mooie dankwoorden. En daar is Sylvan toch even stil van. En ook als luisteraar word je meteen gegrepen. Je hoort eerst even Shaja Murali van deze zender, Jet Berghout van NPO Klassiek, Jilly Mankowi-Harjo van Funix en Simone Walraven van NPO Radio 5, de juryleden dus, over dit fragment. Er zijn heel veel inzendingen waarin de dood een rol speelt. En van al die fragmenten was juist dit degene die bij mij de tranen opwekte. Omdat het, net als in het fragment met Oetse Eilander, laat zien wat ons vak kan betekenen voor een luisteraar. Jullie waren mijn kankermedicijn. Ineens besef je weer waarom radio zo'n mooi medium is. Een vriend zijn voor een ander. Mooi ook om te horen hoe de luisteraar wars is van hangen in de emotie. Daardoor komt het des te harder binnen. Ons werk kan vriendschap brengen en troost in het leven van luisteraars. En als radiomaker kun je hopen dat je op de een of andere manier een stukje steun geeft, waar nodig. En dit fragment van Sylvan laat zo mooi horen dat het gelukkig niet alleen maar bij die hoop blijft. Zeer aangrijpend. Een kort, maar mooi moment dat volgens onze wijze jury, want dat zijn ze, in de top van radiomomenten van 2023 thuis hoort. Sylvan Stoet, dus van Radio 10, die een bijzonder telefoontje krijgt van een trouwe luisteraar. Nummer 3. 310-10, als je even iets kwijt wil of wilt iets melden. Radio 10 met Sylvan, goedemorgen. Goedemorgen Sylvan, je spreekt met Robert uit Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen, ik wil jullie eigenlijk even... Sorry dat ik zo zacht praat, maar ik ben terminaal. Oh. En ik ga deze week stoppen met leven, ik ga sterven. Ik wil jullie bedanken voor al die jaren. Hele fijne muziek, alle lach, alle grappen, alle gollen. En ik heb een verzoekje aan je. Voordat je helemaal doorgaat, ik schrik er vreselijk van wat je zegt. Ik heb kanker. En ja. De kanker heb gewonnen. Maar ik heb een verzoek aan je. Ja. Ik doe eigenlijk nooit, dit kost me heel veel moeite en kracht om te bellen. Ja. Vroeger had je de verborgen lach met Dave Donkervoort. Ja. Heb jij misschien nog iets uit de oude doos, iets leuks, dat ik nog even één keer, van Dave? Ja, iets van dat je zegt van nou, even wat uit de oude doos, of een mop van Rob, of even dat de zondag, even, ik heb zo'n kutnacht gehad met heel veel pijn. Ja. En misschien dat dit even een beetje de gas erop kan zetten voor vandaag. Ik snap snap helemaal wat je zegt. Ik ga even iets zoeken voor je, oké? Je bent geweldig. Ik wens je nog mooie dagen toe. En geniet van mensen om je heen en zo. Dank aan iedereen, aan Rob en aan alle mensen van Radio 10 Komt. Jullie zijn geweldig geweest. En jij heel versterkt. Jullie zijn mijn medicijn in mijn tegen mijn kanker geweest. Nou, ik hoop je aan de andere kant weer eens te zien, daarboven ergens. Zullen we dat afspreken? Een biertje. Dan doen we twee biertjes. Ik betaal. Zeker. Ja, okay. Hartstikke fijn. Dank je wel, man. Hoi. Hoi, hoi. Gaan we zo even doen. I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles. Janis Ian. Prachtig nummer. Het is 17:30 bijna hier in de studio. Jeroen Tjepkema voor het nieuws. NPO Radio 1. De delegatie van de Islamitische Jihad is in Caïro voor overleg met de Egyptische regering. De groep werkt samen met Hamas en houdt ook een aantal gijzelaars vast in Gaza. Tot nu toe houden ze vol dat ze niemand vrijlaten zolang Israël blijft aanvallen. In Duitsland is tot nu toe 1 arrestatie verricht in verband met de terreurdreiging rond de Dom in Keulen. De beveiliging van de kerk is opgeschroefd nadat er een tip over een aanslag was op oudejaarsavond. Ook de Stephansdoom in Wenen zou doelwit zijn van een islamitisch terreurnetwerk. In Oostenrijk zijn 3 mensen aangehouden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een opvang voor daklozen ontruimd, omdat er explosieven waren gevonden. Ook de omgeving werd afgezet. De vondst werd gedaan na een aanhouding. Wie er is gearresteerd, heeft de politie niet bekendgemaakt. Zo sprake zijn van een aanhouding in een lopend onderzoek. En bij Castricum is opnieuw een zeldzame tropische dikkopschildpad aangespoeld. De schildpadden zijn waarschijnlijk in de verkeerde golfstroom terechtgekomen. De dikkopschildpad die vanochtend werd ontdekt is naar Diergaarde Blijdorp gebracht, net als de eerder gevonden schildpadden. Het weerbericht van Willemijn Hubert. Winter. Het is winter. Ja, maar die is wel heel ver weg, hè? Het lijkt er niet echt op, hè? Nee, het was vandaag ook echt weer een hele kletsnatte dag. Hoge temperaturen, veel regen, vooral in het zuiden van ons land. Daar is zo'n 25 mm al gevallen. En dat is de regio waar de komende 24 uur nog veel meer regen bij gaat komen. Op dit moment wordt het op steeds meer plaatsen wel droog. Behalve in het oosten van Nederland, daar regent het nog steeds. Vanavond en vannacht ook in het zuiden af en toe nog wat regenval. Heel veel bewolking. Zachte nacht ook. Temperaturen liggen rond een graad of 11. En eerste kerstdag hebben we in het zuiden tijdens het kerstontbijt regen. 'S Middags is dan ook het midden van Nederland en het westen aan de beurt. En met het kerstdiner regent het eigenlijk in heel Nederland wel weer. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. En af en aan staat er ook behoorlijk wat wind. Tweede kerstdag, een dag waar wij toch wat meer mensen naar buiten willen gaan. Wordt het droog? Wordt het echt wel een stukje droger? Ja, precies. En dan hebben we ook af en toe wat zonneschijn. Misschien in het noorden nog een enkele bui. Maar het is wel de droogste dag waarschijnlijk van deze week. En die valt dan precies op tweede kerstdag. Dus dat is misschien een beetje gunstig nieuws. Dankjewel. Tot 18:00. Het radiomoment van het jaar. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Ja, luister naar een speciale jaarlijks terugkerende uitzending, namelijk de bekendmaking van het radiomoment van het jaar. 5e editie, een jubileum dus. Inmiddels aangekomen bij nummer 2. 2. Ja. Op nummer 2 vinden we een spraakmakende uitzending van het programma Kunststof op deze zender. Het affiche, zoals het heet, voorspelde al vuurwerk. En dat werd het ook. 2 generaties geprezen interviewers ontmoeten elkaar. Want Gijs Groenteman interviewt Yvonnie. Een uur lang weten de twee heren elkaar uit te dagen. Zijn ze genadeloos over elkaars interviewtechnieken. En proberen ze de boel heerlijk te ontregelen. Ivo voorkomt dat het gesprek op camera wordt opgenomen om te zorgen dat er fragmenten niet overal op tv vertoond worden. Nou, toch wordt ook zonder deze beelden nog in allerlei tv-programma's uitvoerig op dit gesprek teruggeblikt. Radio om van te smullen. Was ook echt een van mijn persoonlijke favorieten dit jaar trouwens. Nou, je hoort eerst de juryleden, paar juryleden. Lex Gaarthuis van Radio 10, Jet Berkhout van NPO Klassiek en Frank van der Lende over dit radiomoment. Ik vind het de ultieme pleitnota voor het behoud van langere live interviews op de radio. Een interview waarbij je op het puntje van je stoel zit als luisteraar. 2 mensen die volledig aan elkaar gewaagd zijn, ongescript de degens kruisen, elkaar verbaal en psychologisch voortdurend proberen vliegen af te vangen en zich daarbij allebei soms onbedoeld menselijker tonen dan bedoeld. van tevoren weet je het wel een beetje dat het dit zou kunnen worden. Het getouwtrek, maar dat het ook uiteindelijk zo uit de verf komt. Het is heel irritant ergens om naar te luisteren. Maar het is ook heel goed, want je wil blijven luisteren. Dat is eigenlijk iets wat we allemaal willen, alle radiomakers. En dat lukt ze. Het summum van luisteren. Schurend, ongemakkelijk, tegelijkertijd heerlijk om naar te luisteren. En Gijs Groentemans opmars met podcasts, tv-shows en interviews mag wel eens beloond worden met een prijs. Net geen hoofdprijs dus, maar goed, wel een mooie tweede plek in deze top 10. Een fragment nu uit dat uur spannende radio. Gijs Groentman in gesprek met Ivonie in Kunststof. Nummer 2. Al decennia lang is hij één van de grote iconen van de Nederlandse televisie. Prince, Grace Jones, Mies Bouwman, Julio Iglesias, Audrey Hepburn, Roald Dahl. Het waren niet de minste die hij voor de camera wist te slepen. Hier is Ivonie. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Ivo, ik heb zelden iemand van gehoord. Meestal leven mensen wel op als ze die introductie horen. Van, dat gaat over mij. Maar jij stort er ongeveer in als je dit weer allemaal hoort. Ik ken deze. Dat is, zoals de Grieken zeggen, dit is een epitheton ornans, de goden der aarde, dat hoort bij mij. Hij heeft alle goden der aarde, ik ken al 320.000 die ik niet gesproken heb. Maar het is het epitheton ornans wat ook op Zeus van toepassing is. Zeus was altijd de stoere Zeus. Ja. Maar Zeus was ook nog steeds de stoere Zeus toen hij kansloos in elkaar geslagen werd. Het bleef de stoere Zeus. Ja. Je snapt de vergelijking. Ja, precies. En, ja. Ik kan het trouwens niet toelichten, want dit is het. Wat is het? De stoere Zeus. De stoere Zeus. Soms in elkaar geslagen. Soms in elkaar geslagen. Soms ook niet. En je hebt het gevoel dat het verval inmiddels totaal is ingezet. En dat er eigenlijk dat je inmiddels gewoon aan het instorten bent, of niet? In het geheel niet. Oh, in het geheel niet? Nee, ik ben alles en iedereen die erover gaat dankbaar dat het psychisch en fysiek nog met deze intensiteit beleefd mag worden. Ja. En dat ik nu tegenover de zoon van een van mijn leraressen heb gezeten. Niet dat ze me lesgegeven heeft. Wat zou je haar als een van je leraressen? Haar zien, ja. Juist omdat ze natuurlijk uit een hele andere hoek en veel kritischer dan ik ooit zou kunnen. En ja. De zaak benaderde, je luistert het over. Kijk, iedereen zegt Mies Bouwman was zo naturel. Maar Mies had geen voorbeelden. Mies praatte zoals ook de boodschappen deed. En bij de slager haar toen een doodje bestelde. Ja. Dat was iets anders. Ja. Maar jouw moeder heeft het direct al tot een vak verheven. Ja, maar mijn moeder kwam eigenlijk veel later op televisie dan jij. Ja, maar de actualiteitsrubriek is een fors corset. Daar kan je niet omheen. Dat doe je op een bepaalde manier. Mijn jongens moesten na 3 maanden al lachen hoe onnatuurlijk ik documentaires en reportages insprak. En dan, bij Gijs Groenteman gezeten, de man die we ook wel kennen van het bakken van pannenkoeken. Wat in het theater overigens volgens velen iets te lang duurde, maar waar toch net voldoende hilarische momenten dat was één recensie in de Volkskrant. Dat was één recensie in de Volkskrant. Ik vond het ook. Ik zag in Amstelveen. Ik denk even 20 minuten eruit en ik ga opgetogen naar huis. Maar daar hebben we het vanavond niet over. Wacht even, was jij in Amstelveen bij die voorstelling? Ja, waar jouw moeder. Maar toen maar 20 minuten. Oh, jij dacht 20 minuten eruit. Ja. Dat was beter. Vonden overigens mijn kinderen niet, hè? Die zeiden het kan niet lang genoeg duren. Die hebben van begin tot eind genoten. Ja, ik ook wel. Maar ik denk, een beetje tempo hier en daar. Ja. Ja, dat weet je zelf trouwens ook donders. Ik hoorde jouw podcast met Andries Knevel. Vond jouw podcast ook iets korter, of niet? Nee, kapot gemonteerd. Ja, was een heel leuk gesprek. Maar dan hak je er steeds die voice-overs in. En dan komt er weer muziek in. Ja, en dan hartstikke komt er goed, ja. Nee, laat het een beetje ademen. Ja, het geheim van succes en het 50 jaar volhouden ligt elders, Gijs. Maar je probeert er wel alles in te zetten om de kijker bezig te houden in de jacht op die cijfers. Ja, de jacht op de cijfers. Ja, en dat leidt bijvoorbeeld bij die podcast met Andries Knevel in. Dat hij vertelt dan dat hij vroeger, hij is hier geloof ik op het Mediapark opgegroeid. En toen was het nog niet het Mediapark, maar hier in deze contrij is hij opgegroeid. En dan keek je vroeger naar Pipo de Clown. Zeg je. En dan luister je naar deze muziek. En dan start je de muziek van Pipo de Clown. Wat een service aan de luisteraar. Ja, wat een service. Maar je moet het lekker maken. Ik moet het altijd lekker maken, ja. Ja, je zit hier vanwege je boek, Ivo. Even een huishoudelijke mededeling. De mensen die nu via internet kijken... zien niks. En graag willen zien hoe wij hier zitten. Hè? Dat mag avond aan avond. De hele dag kunnen ze Radio 1 ook bekijken. Kijk, dit hier is het beeld van wat er nu uitgestraald wordt op internet. Zo goedaardig is de Kunststofredactie dat ze ook daadwerkelijk op jouw wens zijn ingegaan. Nou, ik zou want je wilde zelfs niet dat... zeggen goed en aardig. En, ja. Maar jij wilde graag dat de camera's uitgingen hier in de studio. Nou ja, ik ben ooit begonnen aan een boekje wat nooit uitkomt. BN'er, je moet het vooral niet willen. Want in deze tijd valt daar geen eer aan te behalen. Elk woordje, elk zinnetje kan worden uitvergroot. En met beeld is dat dan heel snel. Alles wat je doet en wat misschien niet klopt, heeft eeuwigheidswaarde. Ja, ja, dus je denkt, het kan hier wel eens glorieus misgaan in deze uitzending. Ja. Nou, ook ik ben de goedaardigheid zelf. Maar je denkt, het kan wel eens glorieus misgaan. Ik kan dingen zeggen waar ik misschien later spijt van krijg. Ja. Dan is het, de audio is er dan minder nog. Erg, ja. Maar dat is dan minder erg. Ja, dan, dus dan is schade. Als je het mogelijke hoofd erbij geprojecteerd krijgt, dan wordt het toch wel iets te zwaar. Allemaal. Ja, ja. Het is mogelijk. Zelfbescherming. Ik heb mezelf maximaal beschermd. Er is eigenlijk de laatste 25 jaar geen shot meer uitgezonden wat ik niet zelf goedgekeurd had. Je zei volgens mij in dat Volkskrant-interview wat afgelopen zaterdag in de krant stond: ik was vroeger cynisch en oorlogszuchtig. Nou, oorlogszuchtig was een leuk woord om de interviewer een beetje gelukkig te maken. Cynisch wel. Een soort sneltrein ben je die er voorbij raast? Het werkt snel bovenin. Het werkt snel bovenin, want dat zou misschien ook dat tempo verklaren wat je in al je programma's... Dat wil ik bij Knevel ook graag zien. Wil hebben. Levert hij dat niet, dan knip ik het erin. Zeker, dan knip je het erin. Dus je houdt van tempo. Ja. Je praat inderdaad ontzettend snel, je denkt ontzettend snel. Ik wil het wel rustig aan doen ook. Er zit ook iets hermetisch in je. Zeker. Er zit iets dichtgekitst in de manier waarop je praat. En... de woorden die je gebruikt, die zinnen die zo helemaal af zijn. Als je zo'n verhaal vertelt, dan moet ik echt zo heel erg met mijn verstand erbij blijven om het te kunnen volgen. Doen, of heb je het wel gevolgd? Want nee, ik heb het wel gevolgd. Ik denk dat ik dat vrij helder kan juist. Ik heb een hoog tempo een verhaal vertellen. Nee, absoluut. Het boek is helder. Heeft ook een hoog tempo. Ja, zeker. Het boek heeft datzelfde. Ja. Waarom heb je het boek geschreven, Ivan? Omdat de uitgever zei, is het niet tijd voor een boek? En waarom is die sport zo leuk om kijkers te trekken? Ja, maar in dit veld succes hebben is natuurlijk iets leuks. Het zijn doelpunten scoren. En het werd ook wel wat. En je werd er ook op aangevallen, want u bent niet kritisch. Nee, want ik haalde mensen wel in huis die ik bewonderde. U vraagt niet door. Ja, geen school voor journalistiek gehad. Nee. En thuis bij Barbara Streisand is het vrij lastig om als tweede vraag te stellen. Mevrouw Streisand, dat tweede nummer van die LP, daar moeten we het even over hebben. Want dat is eigenlijk niet echt geworden wat het is. Maar kritische interviewen vind ik natuurlijk totaal oninteressant. Daar hou ik ook helemaal niet van. Oh, een mooi statement. Maar ik hoorde bijvoorbeeld in dat interview met Andries Knevel, hoorde ik dat je kan gewoon heel goed interviewen, maar je snijdt het wel een beetje kapot. Ja, we hebben dit ook een beetje kapot gesneden, want het was maar een fragment. Want ja, eigenlijk moet je, dat is misschien wel een leuke luistertip voor tijdens de kerst, het hele interview even terugluisteren in de podcast van Kunststof. Gijs Groenteman die Ivonie interviewt. Gijs Groenteman, hebben we nu aan de telefoon. Dag Gijs. Goedenavond. Ja, tweede plek. Ja, ja. Ja, ik heb het net gehoord en ik moet nog even bijkomen. Maar goed, dat zal wel lukken. Had je gerekend op de eerste? Nou, de ik eerste... had er niet op gerekend, maar ik had er wel op gehoopt, Margreet. Ja. Ik bedoel, ja, ik snap hou het. Zoveel van radio en om dan in welk gremium dan ook het radiomoment van het jaar te winnen. En dan ook nog bij jou in de uitzending, de sloopvogel van Hilversum. Ja, ik had het wel een moment gevonden, maar goed. Ja. Het is dus net aan mijn neus voorbij gegaan. Ja. Hoe kijk je zelf terug op dit gesprek? Nou ja, ik keek er eigenlijk niet echt op terug, behalve dat ik er wel veel reacties op heb gekregen. Maar ik hoorde nu eigenlijk voor het eerst weer fragmenten ervan terug. En het duizelt me wel weer meteen. En ik moet zeggen, ik kwam Ivan hier laatst ook tegen in Keizer in Amsterdam. Ja. En ja, die man, het is alsof er een sneltrein over je heen rijdt. Het is zo'n enerverende ervaring. Dus ik kijk erop terug als een soort gevecht in de boxarena, waar ik soort half knock-out uit ben gekomen. Vond je het wel leuk ook? Ja, heel leuk. Ha. Ja, ik vind het natuurlijk heel erg. Ik hou er heel erg van als er onverwachte dingen gebeuren en als iets een soort overlevingstocht. Wordt waar je als luisteraar of als kijker live bij kan zijn. Nou, en daar was dit wel echt een voorbeeld van. Ik hoop dat ik inhoudelijk niet zoveel voorstelde, maar het was wel dat je dacht, wat gebeurt hier in godsnaam? Tenminste, dat dacht ik steeds. En hij wilde dus geen opnames, maar uiteindelijk is het gesprek, de audio dan wel overal besproken, vandaag in Sideshow nieuws. Nou, dat moet jou dan ook goed hebben gedaan. Ja, zeker. Nou, het is dus inderdaad wel zo, als er iets gebeurt wat opvallend is, dan valt het ook wel op. Ja, en of er beeld bij is. Nou, misschien is het ook wel goed dat er geen beeld bij was. Het is gewoon radio in zijn meest zuivere vorm. En ik heb ervan genoten. Welke interview, misschien is het een moeilijke vraag hoor, maar welke interview staat wat jou zelf betreft bovenaan, je lijstje met interviews dit jaar? Even denken hoor. Ja, ik heb er eerlijk gezegd zoveel gedaan, dat ik het niet, dat ik denk niet echt in van die kampioens... vragen van het allerbeste. Nee. Even denken hoor, waar ik met... nee, ik vind het moeilijk om dat... Ik had een mooi gesprek met Suzanne Bosman een paar weken geleden. Jullie, onze collega van Radio 1. En dat vond ik, dat was een heel, vond ik een ontroerend gesprek. Maar het is, ja, ik vind eigenlijk altijd als er iets gebeurt in zo'n interview, waardoor je ofwel een beetje op het puntje van je stoel gaat zitten, of denkt, hoe gaat dit nu verder, ben ik eigenlijk altijd wel tevreden. Je zegt, ik hou van radio en je hebt heel veel interviews gedaan dit jaar. Maar ja, ja. Blijft kunststof en radio maken, heb je daar wel tijd voor komende jaren? Want je hebt podcast, je maakt steeds meer tv-programma's. Je krijgt binnenkort weer een nieuw tv-programma. Blijf je radio maken? Nou nee, dus kunststof ben ik mee opgehouden. Dat is misschien nog niet opgevallen, maar daar ben ik mee opgehouden. Dus nee, daar had ik dus inderdaad geen tijd. Daar had ik inderdaad geen tijd meer voor. Foei, Gijs. Wel met pijn. Want ik vind het heel leuk om live op de radio te zijn, zoals nu ook. Blijf je luisteren voor wie de allereerste gaat worden straks? Zeker, zeker. En dan ga ik woedend zijn en zeggen onterecht. Ja. Nee hoor, helemaal niet. Vast een heel terechte winnaar. En ik vond het heel leuk dat ik überhaupt genomineerd was. Wij hebben genoten van je interview, Gijs. Ik vind het een eer. Ja, nou, Gijs Groenteman met Ivonie. Dank je wel. Dank je wel, Gijs. Heel goed, dank je wel. Doeg. Doeg. Ja, en dan zijn we gekomen bij de ontknoping. Het radiomoment van 2023. Het gaat om een 3FM-DJ. Ik zeg zijn naam nog even niet. Die jarenlang heel onderscheidende radio heeft gemaakt. En zelfs al 3 keer eerder genomineerd was voor het radiomoment van het jaar. Voor het winnende radiomoment gaan we terug naar afgelopen juni. Deze DJ organiseerde dit jaar de actie Pride in jouw dorp, waarbij hij tijdens de Pride Month in een Nederlands dorp een Pride organiseert om iemand uit de regenbooggemeenschap een hart onder de riem te steken. Want bijvoorbeeld uit de kast komen, dat kan soms extra lastig zijn daar. De DJ vertelt in zijn programma over de actie, maar krijgt dan telefoon. Het initiatief kan op weinig begrip rekenen van luisteraar Mark. Die laat zijn meningen over homo's en transgenders op hele stevige manier blijken. Een grote meerderheid van de juryleden was onder de indruk van dit fragment. Je hoort Sander de Heer, Mai Verbij, Lex Schaarthuis, Jilly Mankouyarcho en Kees Dorrestein. Hoe hij daar zo rustig blijft, luistert, terwijl ik me heel goed kan voorstellen dat je denkt, ja, daar heb ik geen zin in. Neemt hij de tijd om toch het gesprek van iemand die totaal tegenover hem staat aan te horen en het gesprek aan te gaan. Waarbij ieder wel zijn zegje mag doen. Nou ja, dat blijft weer zo spannend. En zeker in de tijd waarin we nu leven. Polarisatie, mensen die elkaar niet begrijpen. Ik ben groot voorstander van een open radio structuur. Laat het maar horen. Ga in gesprek en probeer niet te oordelen, zodat een luisteraar zijn eigen mening kan vormen. Kwetsbaar en gewoon niet bang. Heel goed dat beide kanten gehoord wordt, maar aan de andere kant dan ook weer pijnlijk duidelijk waarom het nog steeds nodig is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Vlak ook nog eens voordat hij zijn vertrek aankondigde. Dus ik hoop dat het in ieder geval heel snel weer te horen is bij de radio. Nou Ron, we willen het nu weten. Wie is het, de winnaar? Ja, in het bekroonde fragment horen we deze 3FM-DJ op zijn best. Open, eerlijk, kwetsbaar en met uitgestoken hand. Hij probeert de dialoog aan te gaan met iemand die lijnrecht tegenover hem staat. We gaan luisteren naar dat fragment. De winnaar van het radiomoment 2023 is niemand minder dan Timur Perlin. Het radiomoment van 2023. Mark in Venlo wil toch nog eventjes terugkomen op het geheel. Mark in Venlo. Hi. Hey Mark, met Timur. Hey Timo. Hi. Hoi. Ja, jij wil natuurlijk even je zegje doen, want ik heb mijn zegje gedaan. Dus nu mag jij nog even je zegje doen. Nou, ik vond het goed. Het is ook een groot gelijk van wat zij zei. Oh. Kijk, want jullie op 3FM doen wel voor, tenminste de radio, de mainstream media, doen wel voor alsof het allemaal heel normaal is, dat de meeste mensen erin meegaan. Maar ik weet zeker dat 75% van de mensen vinden, die gaan er gewoon niet in mee. Die gaan gewoon niet mee in jullie gedachtegang. Met jullie pride en met jullie regenbogen. En het meest belangrijke punt wat ik eigenlijk wil maken, is dat we moeten aan de toekomst denken. We moeten denken aan onze kinderen. Kijk, als op school was je verteld dat je met 7 jaar als jongetje mag kiezen of je piemeltje ervan af mag, omdat je denkt dat je een meisje bent. En daarna moet het weer waarschijnlijk ooit een keer weer terug. Dat is gewoon child mutilation of de kinderombouw. Verminking. Ik vind het gewoon verminking, weet je wel. En het punt wat ik ook nog wil maken, ja, is dat als je kinderen hebt en ze komen komen dadelijk thuis met iemand die ze hebben leren kennen. En je kunt er niet meer zien of het een jongen of een meisje is, behalve aan het paspoort. Dat is toch wat niemand wil. Dus dan denk je dat je verliefd bent geworden op een jongen, terwijl het een meisje is en andersom. En dan zul je dat grappig vinden. En dan zul je dat misschien zeggen, ja, dat is allemaal toekomst. Dat is allemaal niet realistisch. Jawel, het is wel realistisch. En het is gewoon verschrikkelijk. Ik hoor dat je heel boos bent. Ik hoor dat je er komt flink veel woede vanaf ook. Ja, ik kan me ontzettend aan storen, ja. Want maar waarom? Het raakt jou toch niet? We worden aan de kant afgeduwd, wat we helemaal niet willen. Ja, maar jij hoeft dat toch helemaal niet te doen, jullie, Marco? Wat jullie doen, moet jullie zelf weten. Maar doe het ons, de normale mensen. Wij zijn gewoon maar Mark, mannen, je hoeft het toch niet? Ja. Wij gaan niet op elkaars toilet zitten en zo. Wij willen gewoon een normaal leven. Wij willen er niks mee te maken hebben. Mark. Duw het ons niet door de strop. En duw het onze kinderen op school niet door de strop. Mark. Jij hoeft er toch niks mee? Dus als, jij hoeft er toch niks mee? Dus jawel, als jij niet... Tuurlijk moet je er iets mee, want het wordt je toch gewoon voorgehouden. Je wordt er toch mee geconfronteerd. Ja, omdat het toch zo is. Zeg maar, ik ben queer, ik ben gay. Dan is dat toch zo? Dan kan ik dat toch gewoon zeggen? Net zoals jij zegt dat je hetero bent. Je mag dat ook zeggen en je mag dat ook doen. Ja. Maar en ik vind het dus heel fijn midden, ook. Laat het in het midden. Push ons dat niet op. Drink het ons niet op. Ja, maar ik ben dus wel heel fijn. Ik ben dus wel heel fijn. De minste media doet dat wel. Niet zo pushen. Ik ben nu zelf aan het pushen. Mark, je bent nu zelf aan het pushen. Nee, je bent al vier keer geweest. Nee. Jullie boycotten R. Kelly. Jullie boycotten R. Kelly omdat het een crimineel is en een kinderverkracht. In ieder geval, maar jullie komen wel met jullie stink Sam Smith. Draaien jullie wel op de radio. En dat is ook disgusting. Die vent is ook fucking disgusting. Ja? Mark, ik denk dat jij gewoon wat liefde nodig hebt. Want jij wordt helemaal kwaad. Ik denk dat jij gewoon een beetje in de war bent, Timor. Omdat ik homo ben of wat? Weet ik niet. Omdat jij gewoon op die manier radio maakt. Maar ik vind het wel goed dat je ons ook een keer aan het woord laat. Ja. Dus weet je wat ik goed vind in jouw soort van radio maken? Ja. Je bent maar gewoon old school. Je laat gewoon net zo doen met die producer. Dat vind ik wel oké, weet je wel. Je bent niet helemaal geplooid en gemanipuleerd om bepaalde dingen te pushen en die agenda te pushen. Weet je wat het is? Als er nooit iemand bij mij was geweest vroeger die dat had gezegd op radio of op tv dat het gewoon oké was om gay te zijn, was ik nooit uit de kast gekomen als gay. En had ik altijd een stuk van mezelf moeten verbergen. En daar gaat het mij om. Dat ik niet een stuk van mezelf wil. Ik schuif je gewoon dicht. Dat is het gemeen. Als radiomaker heb je de controle over het schuifje. Sorry, Mark. Maar dat is het lekkere aan dat je dus niet hoeft te schamen voor een stuk van je persoonlijkheid. En ik denk, en dat zei ik net ook al, ik denk dat jij dat ook. Je hebt waarschijnlijk ook een stuk van je persoonlijkheid waar je niet tevreden mee bent en waar je voor schaamt. En het is dus heel lekker dat je dat gewoon kan laten zien. Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat ik helemaal niks te verbergen heb. En ik denk ook dat taboes moeten doorbroken worden. Maar er moeten wel de juiste taboes moeten doorbroken worden. Sommige dingen die moet je gewoon niet willen. Alleen de taboes die jij wil, die jij prettig vindt. Nee, wat gewoon absurd is. Ja. Kijk, we zijn geschapen als man en als vrouw, weet je wel. En jullie gaan dadelijk alles over jullie. De maatschappij wil het gewoon allemaal over één kam scheren. Jullie hebben bij 3FM, heb je toch ook een toiletruimte geprobeerd waarbij mannen en vrouwen samen erop komen. Klopt dat of niet? Je punt is wel duidelijk, denk ik, bij deze marken. Ja, er werd toen toch ook niks. Wat jij vertelt. Ik heb een drone ingestart. Dat betekent dat als radio DJ dat je aan het eind van een gesprek komt. Dit moment is dus verkozen tot het radiomoment van het jaar 2023. Ron ging eerder bij Timor langs om hem officieel met een prachtige bokaal bloemen en een oorkonde te verrassen. We zijn in het huis bij een goede vriendin van Timor. Hij komt hier zo meteen naartoe, hij weet van niets. We gaan hem verrassen. Hij is er. Verrassing! Wat is dit? Ja. Wat doe je me aan? Timor. Ik heb net al een wortel gegeten, wat? Nou. Heb je enig idee waar ik voor kom? Nee, geen idee eigenlijk. We hadden het net over dat het vanavond kerstfeest is op de zaak. En, ja. Maar ja, ik werk helemaal niet meer op de zaak. Nee, dus, nee, ik ben niet meer bij de radio. Nee, ik ben niet maar daarvoor ben ik wel hier. Nee, ja, dat moet wel, ja, natuurlijk. Want kijk hier, Timo Perling is de winnaar geworden van het radiomoment van het jaar. Hou op! Ja! Ron, nee! Ja! Ron! Wauw! Echt? Ja, pak maar. Ik pak hem. Hij is voor jou. Oh, ik wist dat ik genomineerd was. Dat vond ik al heel tof. Want ja, ik dacht, nou, niks is mooier als je dan even tijdelijk niet meer voor radio werkt. Ja. Dat je dan toch nog... Oh, nou, dat is toch helemaal niet nodig? Wie ja, zo zijn wij. Ja, dat heb jij gedaan met de jury. Met een 15-koppige jury. Ja. En die zeggen allemaal Timur, Perlin, in gesprek met Mark. Nou. Een heel mooi gesprek. Wat leuk. Gefeliciteerd. Oh, dat vind ik... Mijn treintje, ik vind het echt heel leuk. Mag je... Ja, tuurlijk. Dit is het mooiste kerstcadeau tot nu toe. Marit, wat doe je? Marit zei van, ach, kom je nog één keer mijn boom bekijken? Zei ze, kom je nog één keer mijn boom bekijken voor kerst? Zeg, ja, is goed, want we hebben die boom samen gekocht. Had je het echt niet verwacht? Nee, totaal niet. Omdat ik dacht, er zaten echt zulke sterke fragmenten ertussen allemaal. Het was een goed radiojaar dit jaar. Zeker, ja. En ik heb het even nagezocht. Je bent 3 keer eerder genomineerd geweest. Ja, klopt. Ja. Ja, je was een beetje de Anita Witsier van het radiomoment aan het worden. Ja, 2 jaar geleden stond ik er met 2 fragmenten in. Ja. En, maar ja, het is, ik vond dat ik was genomineerd, vond ik al top. Ja. Dus daar was ik al heel blij mee. Want dat betekent dan toch nog van, oké, ik besta nog, weet je. Het is nog, ik ben al gestopt in oktober, eventjes. Maar het voelt dan nog zo van, oké. Ja. Ik ben er nog. Maar het was wel een veelbesproken moment. Ja. Hoe kijk je terug op dit moment? Nou, als ik terugkijk, denk ik zelf... Oeh, ja, ik had het wel iets beter kunnen doen. En het had nog wel beter gekund. Dat zo kijk ik dan altijd erop terug. Maar het feit dat er gewoon zoiets gebeurt in mijn uitzending... vind ik altijd wel lekker. Want dat is precies waar ik van hou. Van uit je eigen bubbel, uit je eigen mening. En ook al staat die mening 180 graden tegenover jouw mening... hij moet wel even gehoord worden. Ik wil wel even luisteren. En wat ik dan wel weer sterk voor mezelf vond... is dat ik dan gewoon dacht, oké, dit is jouw mening. Jij haat alles wat met transgender te maken heeft... en homorechten vind je maar wat overdreven. Maar ik sta ook voor mijn mening. Ik vind dat niet. En voor mij is het heel belangrijk, ook als opgroeiend kind... om te weten, oké, het is oké om gay of bi te zijn. Dus hebben we ook naar elkaar kunnen luisteren. En daarna hebben we ook gewoon kunnen zeggen, oké... Hey, laten we eens even over muziek gaan hebben. En daar vonden we elkaar wel weer. Aan het eind van het fragment hebben we het ineens over... Toen kon het goed tussen jullie. Ging het over Foo Fighters. Nou, dan ging jij weer helemaal enthousiast. En ik denk, nou, ik vind het ook een leuke band. Ja, toch weer verbinding aan het einde. Nou, maar dat vind ik dus wel belangrijk. En met, ook met bijvoorbeeld alle politieke dingen die er nu zijn in Nederland. Je mag mensen wel veroordelen, vind ik, voor hun denkbeelden. Maar niet voor om wie ze zijn. Dus als je bijvoorbeeld vindt dat de nieuwe premier een klootzak is... ja, zijn denkbeelden zijn misschien niet helemaal lekker. Maar als mens is het misschien wel een goed mens. Maar de grote vraag, kunnen we je binnenkort terugverwachten? Je hebt wel eens een keer een uitzending aan gewijd. Of een stukje van jouw uitzending, Ron. Ik ga me niet nog een keer een uitspraak laten ontfutselen door jou. Ik weet dat je een goede journalist bent. Maar ik hou de kaken stijf op elkaar. Oké. Nou, dank in ieder geval voor de mooie radio die je ons hebt gegeven dit jaar. Nou, en heel erg bedankt voor de prijs. En voor de luisteraars ook. Het radiomoment van 2023, dus uit het 3FM-programma Requestival van DJ Timur Perlin. Alle radiomomenten uit de top 10 zijn met het jurycommentaar en de uitreiking van de prijs terug te luisteren, te kijken ook nporadio1.nl, maxvandaag.nl en via Instagram via de perstribune. Ja, en volgende week zijn we er weer met een gewone uitzending van de perstribune. En dan ga ik zoals altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Zometeen op deze zender de collega's van KRO-NCRV met het programma Kerst aan tafel. Bij presentator Benji Heerschop schuiven gasten aan die de kerst anders alleen hadden gevierd. En daarnaast komt er ook een onderzoeker die onderzoek deed naar eenzaamheid. Een hele fijne kerst. Fijne avond. Dag. Het radiomoment van het jaar 2023. Samen Max. NPO Radio 1. De situatie voor vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa is de afgelopen jaren enorm verslechterd. Steeds meer hekken, steeds meer politiepatrouilles, steeds meer geweld aan de grenzen, kinderen die in elkaar worden geslagen. Ook in het nieuwe asielpact van Europa gaat het vooral om afschrikken in plaats van opvangen. Dus het gaat helemaal niet zozeer over hoe zorg je ervoor dat mensen gezamenlijk die opvang en bescherming krijgen. Er zijn alternatieven. Want als iedere gemeente mee zou doen, vallen de aantallen mee. Kleinschalige opvang is te behappen. In hoeverre is er nog plaats voor vluchtelingen in de Europese herberg? Straks om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar... Jij daar, staan blijven! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Mijn kinderen hebben elke dag nachtmerries.